بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے جو ایک بڑے ہی انتہائی اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ بہرحال شروع ہونے والا ہے اور بس آج یا کل بہرحال شعبان شروع ہو جائیں گا. اور جو ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے مختلف قسم کی باتیں بہرحال ہمارے ذہنوں میں آنا شروع ہو جاتی اس مہینے کے تعلق سے. بالخصوص اس ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ شعبان کا مہینہ ایک آغائی ہوتا ہے, ایک قسم کا الارام ہوتا ہے کہ اس کے بعد کا ایک بہت اہم مہینہ آ رہا ہے وہ رمضان. تو اس سے بھی اس مہینے کی فضیلت پتہ چلتی ہے, یہ اہمیت جس کو کہیں گے کہ ایک مہینہ پہلے رمضان سے, تو اس سے بھی مسلمان آغاہ ہو جاتا ہے کہ بھائی چلو اب رمضان کو ایک مہینہ ہے. لیکن اس سے ہٹ کر جو بات زیادہ ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب شعبان شروع ہو چکا ہے تو اس میں ایک 15 تاریخ آنے والی ہے اور اس تاریخ کو ایک رات ہوتی ہے جس کو مختلف ناموں سے بہرحال پکارا جاتا ہے. ویسے اس کا مشہور معروف اور ایک عام چلن جو نام ہے وہ ہے شب برات, ٹھیک, یا لیلۃ البرات, ٹھیک, کہ یا پھر بڑی جاگنے کی رات. ایک چھوٹی جاگنے کی رات لوگ 25-27 جو ہے رجب کو مناتے ہیں اور ایک بڑی جاگنے کی رات جو ہے 15 شعبان کو منائی جاتی ہے, لیکن اس کو لیلۃ البرات یا شب برات بہرحال اس کا مشہور اور معروف نام ہے, اس نام سے پکارا جاتا ہے. اور پھر مختلف اعمال اس رات سے جڑے اور اس کے بعد جو دن آتا ہے وہ 15 کا, کہ رات جاگنا, دن میں روزہ رکھنا, اور اس کے علاوہ مختلف چیزیں اور بھی بہرحال اس سے بڑھ کر بھی ہمیں ہمارے ذہن میں آتی ہے. مردوں کی عید ہوتی ہے, تقدیر کے فیصلے لکھے جانے کا معاملہ ذہن میں آتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے, اور بہت ساری باتیں. تو آئیے کچھ باتیں اس مہینے کے تعلق سے اور اس 15 کی کیا حقیقت ہے, برات کی کیا حقیقت ہے, کیا واقعتاً یہ رات ہے, کیا ہے تو پھر اس کی فضیلتیں کیا ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کے دلائل کیا ہے, اور لوگ جو دلائل دیتے ہیں اس کے برعکس ہم کیا انہیں بتائیں, کس طرح سمجھائے کہ یہ رات ثابت نہیں ہے. کچھ باتیں انشاءاللہ عزیز اس میں رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایک زمانے دراز تک لوگ جو ہے اس رات کو شب برات کے نام سے ہی مناتے تھے, لیکن چونکہ علم الحمدللہ اب عام ہوتا جا رہا ہے, جب لوگوں نے اشکالات جتائے, لوگوں نے سوالات اٹھائے کہ اگر واقعتاً 15 شعبان ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے تو پھر اس میں اس کی حقیقت کیا ہے, قرآن میں اس کا کیا تذکرہ ہے, احادیث میں اس کا کیا تذکرہ ہے, جب یہ معاملے شروع ہوئے تو لوگوں نے پھر کچھ چیزوں کو جو مختلف چیزوں کے تعلق سے باتیں تھیں ان کو لا کر اس میں فٹ کرنا شروع کیا. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک یہ ہے کسی چیز کے بارے میں دلائل موجود ہو, آپ لا علم ہیں, اور جب آپ سے پوچھا جائے آپ لا علم تھے, آپ نے علم لیا اس دلائل کا, پھر آپ لوگوں کو بتائے کہ اس کے تعلق سے یہ دلائل ہیں, ایک چیز تو یہ ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کسی چیز کو آپ پہلے طے کر لے کہ یہ ہم کو کرنا ہے, اور طے کرنے کے بعد شریعت میں موجودہ دلائل کو آپ اس میں فٹ کرنے کی کوشش کرے کہ ہاں یہ اس کے تعلق سے ہے. تو دونوں میں فرق ہے, ایک تو چیز وجود میں ہے, اس کے دلائل ہے, میں لا علم تھا اس سے, جب میں نے سوال اٹھایا آپ نے تحقیق کی یا میں نے تحقیق کی اور مجھے اس کے جوابات مل گئے. تو ایک تو ہے چیز کا موجود ہونا, ہمارا لا علم ہونا. دوسرا ہے چیز کا غیر موجود ہونا, لیکن ہم اس کو مناتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم پہلے اس چیز کو ثابت کر لیں اپنے نزدیک یہ چیز تو ہے، اب اس کو ثابت کیسے کیا جائے؟ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی نص ڈھونڈ ڈھونڈ کر لانے کی ہم کوشش کریں اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں یہ وہ ہے جو ہم منا رہے ہیں۔ تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، یاد رکھیں۔ جیسے کہ مثال اگر دینے کے لیے آپ کو میں کہوں تو شب قدر ایک رات ہے، لیلۃ القدر کس کو اسے کہنا، تو لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جس کی ایک جس کو ہم کہیں گے ایک حقیقت پسندانہ جائزہ کر لوں تو جس کی وہاں پاس کوئی قدر نہیں ہے۔ شب قدر ایک ایسی قدر و منزلت ایک اہمیت کی رات ہے، وہاں پاس کوئی قدر نہیں، اور یہ حقیقت میں جاگنے کی رات ہے، یہ حقیقت میں منانے کی رات ہے، یہ حقیقت میں عبادت کی رات ہے، اور یہ حقیقت میں ثواب کی رات ہے، یہ موجود ہے لیکن اس کی وہاں پاس اہمیت نہیں ہے نا۔ اور اس کے برعکس ایک رات جو غیر موجود ہے شریعت میں، جس کے تعلق سے کوئی تذکرہ نہیں آ رہا ہے، جس سے کوئی فضائل نہیں آ رہا، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن حدیث کے فضائل لا کر یا قرآن حدیث میں جو کچھ چیزوں کی فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں کو اس رات پر فٹ کیا جا رہا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے نا، قدر ثابت ہے اور برات کو ثابت کیا جاتا ہے، دونوں میں فرق ہے، یاد رکھیں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو آئیے کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ تو جب یہ کہا گیا کہ قرآن میں شب برات کا کہاں تذکرہ ہے، جیسے کہ معراج کے تعلق سے بہرحال قرآن میں تذکرہ ہے نا، حالانکہ اس بات کی وضاحت میں نے ایک میرا جو لیکچر ہے شب معراج اور ہماری بدعتیں اس میں وضاحت کی تھی کہ معراج کے تعلق سے بھی قرآن میں تذکرہ نہیں، یاد رکھی۔ قرآن میں جو تذکرہ وہ اسراء کا ہے، اسراء وہ سفر تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، اس کو کہتے ہیں اسراء عربی میں، اور وہ سفر جو مسجد اقصیٰ سے آسمانی ہوا وہ معراج ہے۔ تو معراج ہوئی وہ حدیث میں لیکن قرآن میں نہیں، قرآن میں صرف سفر کا ایک حصے کا ذکر ہے جس کو اسراء کہتے ہیں عربی میں، سبحان الذی اسرا، اسی سے وہ سورہ کا نام سورہ اسرا یا سورہ بنی اسرائیل کہلاتا ہے، 17 نمبر کا سورہ، ٹھیک ہے۔ تو وہاں بھی معراج کا تذکرہ ہے، معراج حدیث میں ہے، تو معراج ہوئی لیکن منانا ثابت نہیں، سمجھ رہا؟ تو اسی طرح جب سوالات ہوئے تو لوگوں نے اس رات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ آیتوں کو لا کر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، یاد رکھیے۔ اور جب بھی یاد رکھیے پیوند کاری ہوں گی نا، چیزوں کو گھڑا جائیں گا تو پیوند کھل جاتے ہیں، الٹریشن سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ حقیقی چیز شب قدر واضح ہے، واضح ہے، لیکن اب اس میں ہم نے کیا کیا، ایک کچھ آیتیں لا کر فٹ کرنے کی کوشش کی اور امت کو یہ بتایا کہ قرآن سے یہ رات ثابت ہے۔ آئیے تو اس رات کا کیا یہ رات قرآن سے ثابت ہے، سب سے پہلے اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے تعلق سے جو آیتیں لا کر اس رات کی ثابت کرنے فٹ کی جاتی ہے وہ آیتوں میں سب سے مشہور اور معروف آیتیں سورہ دخان، سورہ نمبر 44 کی آیت نمبر 1، 2، 3 اور 4، یہ تلاوت کر کے سنائی جاتی ہے، اور اخبارات، میگزین اور شماروں میں یہ آیت بالکل ہائی لائٹ آتی ہے۔ تو ہر آدمی کے دل میں فضیلت بڑھ جاتی ہے اس رات کی، کہ بس جو رات کے تعلق سے آیت ہے قرآن کی تو پھر کیا، پھر کیا، ٹھیک۔ تو یہ آیت پیش کی جاتی ہے، حامیم، ٹھیک ہے، حامیم، بہرحال یہ حامیم حرف مخطاط حامیم، والکتاب المبین، اور خص محض کھلی ہوئی کتاب کی، خص محض واضح کتاب کی، ایسی کتاب کی جس کی ہر چیز کلیئر ہو، ایسی کتاب جس کا ٹیکسٹ کلیئر ہو، جس کو ہم سمجھ سکتے ہوں۔ آگے فرما انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اور ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی تمہیں جو ہے ڈرانے والے ہیں، ٹھیک ہے، اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، اس ہم ہی تمہیں ڈرانے والے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات ہم جو ہے سارے مضبوط فیصلے، حکمت والے مضبوط فیصلے اس رات ہم کرتے ہیں، امر من اندنا، اور یہ تمام حکم ہمارے طرف سے ہوتا ہے، یہ احکامات ہمارے طرف سے ہوتے ہیں، انا کنا مرسلین، اور اے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، ہم ہی نے آپ کو اپوائنٹ کیا رسول بنا، اس لیے کہ کوئی آدمی خود اپنے آپ کو رسول نہیں بنا سکتا، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ چار آیتیں لا کر پیش کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے، دیکھو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اور ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی جو ہے ڈرانے والے ہیں۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور پھر اس رات کو ایک نیا نام دیا گیا، ایک نام تو پرانا ہے مشہور ہے، وہ ہے لیلۃ البرات یا لیلۃ جو ہے شب برات، لیکن اب جو ہے قرآن سے چونکہ ثابت کیا جا رہا ہے تو اس کا نام تبدیل کر کے رکھا گیا لیلۃ المبارکہ، مبارک رات، ہے نا۔ اور یہ آیت پیش کرنے کے بعد تو ہر مسلمان سر اپنا خم کر لیتا ہے، جھکا لیتا ہے کہ بس قرآن کی آیت ہے تو پھر تو بھائی معاملہ درست ہی ہوں گا۔ اب آئیے تھوڑی اس کی حقیقت بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر کے جو لوگ اصول جانتے ہیں، تو قرآن کی تفسیر کا پہلا اصول ہوتا ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے، تفسیر القرآن بالقرآن، یہ پہلا اصول ہوتا ہے قرآن کی تفسیر کے، قوم پر 6 سے 7 اصول ہوتے ہیں جن میں پہلا اصول ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے، اور یہ اصول سب کے نزدیک ایسے ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں اس اصول میں پہلے. دوسرا اصول ہے قرآن کی تفسیر احادیث سے. ٹھیک, تو آئیے اس اصول کے مطابق چلیے پہلا اصول اس پر لاگو کرتے ہیں, قرآن کی تفسیر قرآن سے. ٹھیک, کیا فرمایا, قسم ہے اس واضح کتاب کی اور ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی تمہیں جو ہے ہم جو ہے ڈرانے والے ہیں. آئیے اب اس کو تھوڑا سا جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے اس کا جو اللہ رب العزت فرمایا ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ڈرانے والے ہیں. قرآن سے اس کی تفسیر لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا یہاں اللہ رب العزت نے قرآن کی قسم کھا کر یہ کہا کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. اب اگر میں ایک ادنا طالب علم, اسٹوڈنٹ آف اسلامک اسٹڈی جس کو بولیں گے, ادنا طالب علم جس کو قرآن کا کچھ بھی تھوڑا بہت بھی مطالعہ ہے, اس کو معلومات ہے, نالج ہے, اس سے سوال کروں قرآن کب نازل ہوا, تو میں سمجھتا ہوں اگر ہزار کا مجمع ہے, لاکھ کا مجمع ہے, تو ایک فیصد لوگ بھی نہیں بولیں گے پندرہ شعبان پندرہ شعبان پندرہ شعبان. کیا بولیں گے آپ, کون سا مہینہ, رمضان. ایک ادنا طالب علم میں کہہ رہا ہوں, لاکھوں کے مجمع میں بھی کوئی یہ نہیں بولے گا کہ یہ قرآن جو ہے شعبان میں اترا ہے, ہے نا, کب اترا ہے, رمضان. اس کی گواہی کی تو اللہ ہی کتاب نے دی, خود اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے, اور ایک فرقان بنا کر, فرق کرنی والی کتاب بنا کر ہم نے بھیجا ہے, کرائیٹیریا بنا کر, ایک اصول, ایک کسوٹی بنا کر اس کتاب کو بھیجا ہے, فرقان. سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو یہاں اللہ نے فرما دیا کہ رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا. تو قرآن کب نازل ہوا, رمضان میں. آئیے اب رمضان میں وہ کون سی رات تھی جب اترا, قرآن سے ہی جواب طلب کرتے ہیں چونکہ پہلا اصول تفسیر کا قرآن سے ہے, قرآن کی تفسیر قرآن سے, قرآن سے جواب طلب کرتے ہیں کہ بھائی کب اترے آپ سب سے پہلے, تو قرآن میں خود اس کا رب اتارنے والا قرآن کا وہ جواب دیتا ہے, سورہ نمبر 97 سورۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اور ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں, وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائیں گی لیلۃ القدر کیا ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, بس اتنا سمجھ لو تمہاری موٹی عقل کے اعتبار سے کہ یہ ہزار مہینوں سے افضل ہے, کتنا افضل وہ اللہ ہی جانتا ہے, تمہارا رب ہی جانتا ہے, لیکن اتنا تمہیں سمجھ میں آتا ہے ہزار مہینے سے افضل ہے, کون سی رات, لیلۃ القدر, ہے نا. تو یہاں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن کب اترا, رمضان کے مہینے میں, وہ رات جس رات اترا وہ رات کیسی تھی, بڑی قدر اور منزلت والی رات تھی. تو کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اسے ایک بہت ہی قدر اور منزلت والی رات میں نازل کیا. اور تمہیں کیا بتائے, کیا چیز تمہیں سمجھائیں گے لیلۃ القدر کیا ہے, بس اتنا سمجھ لو کہ ہزار مہینوں سے لیلۃ القدر افضل ہے. تو یہ ہوا. تیسری آیت سورہ دخان کی کیا کری, ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا. اب تینوں آیتوں کو جوڑ لیتے ہیں ایک ساتھ تفسیر سمجھنے کے لیے ترتیب میں. پہلا, قرآن کب نازل ہوا, کون سے مہینے میں, رمضان. جس رات نازل ہوا اس رات کا نام کیا ہے, قدر, اور چونکہ اس میں قرآن اترا تو یہ رات کیسی ہے, مبارک. ان انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, یہ سورہ لیلۃ القدر کے تعلق سے ہی تفسیر یاد رکھی. اور آگے کیا فرمایا, مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرخ کل امر حکیم, اور اسی رات ہم سارے حکمت کے اور بڑے مضبوط والے فیصلے کرتے ہیں. مطلب مفسرین لکھتے ہیں اس رات اللہ رب العزت نے جو تقدیر ہماری لکھ دی ہے اس تقدیر کو فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے ایئرلی کہ اب کیا ایکسیکیوٹ کرنا ہے, یہ بندوں کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے. تو یہ سالانہ سمجھو ان کا جو ہے ورک ہے کہ آج یہ سال کتنے لوگ جئیں گے, کتنا کھاؤں گا, کیا کروں گا, اولادیں پیدا ہوں گی نہیں ہوں گی, کیا تکلیفیں کیا, یہ تمام کام فرشتوں کو جو تقدیر میں لکھے ہیں وہ سونپ دیے جاتے ہیں کہ ایکسیکیوٹ کرنا ہے پورے سال تم کو اگلے سال تک کے لیے. ٹھیک, تو اس رات یہ ہوتا ہے, ہے نا. اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ قدر میں دہرایا اور کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, تنزل الملائکۃ والروح, اور اترتے ہیں اس رات ملائکہ, ٹھیک، فرشتے اور روح، جبرائیل امین کا ایک نام ہے روح الامین، اترتے ہیں اس رات جبرائیل اور فرشتے، اور آگے فرما فیہا باذن ربہم من کل امر، اور اللہ کے حکم سے اترتے ہیں اور تمام احکامات، جو مضبوط احکامات ہیں جو اس سے پہلے سورہ دخان میں آ چکے ہیں کہ اس رات ہم اپنے احکامات کو وہ کرتے ہیں، تو کہا من کل امر، اور اس رات ہم اپنے احکامات کو نازل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سلام انہی حتمت لائل فجر، اور سلامتی والی ہے رات فجر کے طلوع ہونے تک۔ تو یہ جو آیتیں جو لیلۃ المبارکہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ در حقیقت لیلۃ المبارکہ کون سی رات ہے، سمجھ گئے آپ لوگ، یہ لیلۃ القدر ہے، یہ مبارک رات ہے، اور آتی کب ہے، رمضان میں۔ آپ کو کہے نہیں لیلۃ المبارکہ ایک رات، لیلۃ القدر ایک رات، تو دیکھیے اب سمجھیے تھوڑا سا، اپنی عقلوں کو جھنجھوڑیے، انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، ہم کہہ رہے ہیں یہ 15 شعبان ہے، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم کہہ رہے ہیں یہ قدر ہے جو کہ 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان اور 29 رمضان میں سے ایک، ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن دو بار نازل ہوا، قرآن دو بار نازل ہوا، ایک بار نازل ہوا 15 شعبان کو، اور شاید رسول اللہ پھر بھول گئے جب نازل ہوا، پھر اس کے بعد پھر دوسری بار اتارنا پڑا، آپ سمجھ رہے ہیں یہ کنفیوژن، جو اگر آپ مانیں کہ یہ مبارک رات الگ ہے قدر الگ ہے، تو مجھے بتائیے قرآن کب نازل ہوا، آپ کہیں گے رمضان، کی تو قرآن ہی گواہی دے رہا ہے، تو پھر آپ کی بات سنی جائیں گی یا اللہ کی کتاب کی بات سنی جائیں گی، بتائیے۔ تو بس جب امت نے سوال کیا کیا یہ رات قرآن سے ثابت ہے، تو آیت لا کر فٹ، میں نے کہا نا ایک ہے چیز کا ثابت ہونا، قدر بالکل ثابت ہے، اور ایک ایسی چیز ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کو جمع کیا جا رہا ہے، جمع کیا جا رہا ہے، مطلب یہ کہ اگر میں یہ کہہ لوں کہ یہ چیز مجھے اپنے نفس پہ حلال کرنا ہی ہے، اب شروع کرو تحقیق کی کیا ہے، تو میں حلال والی چیزیں لیتے جاؤں گا، آرام والا معاملہ چھوڑتے جاؤں گا، شریعت نے کیا کہا وہ اصل ہے، یاد رکھیں۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ آیتیں سراسر جو ہے لیلۃ القدر کے تعلق سے ہے، ان آیتوں کا رتی برابر بھی تعلق 15 شعبان سے نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی آیتیں اور لوگ فٹ کرتے ہیں، فٹ کرنا چاہے، وہ 15 شعبان سے ان کا کوئی لینا اور دینا نہیں ہے، یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں آپ رکھ لیجیے، اب یاد رکھیں کہ کوئی بہکا نہ سکے قرآن میں یہ رات ہے، یہ برات قرآن میں، قرآن برات میں نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر قرآن کی ایسی من مانی تفسیریں ہم کرنے لگے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ سوال ہوا کسی قرآن کی آیت کے تعلق سے، تو کہا مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور ابو بکر کو کون سا آسمان پناہ دیں گا اور کون سی زمین سنبھالیں گی اگر ابو بکر اپنے دل سے اس کی تفسیر کرنا شروع کر دیں۔ ابو بکر صدیق سے جب سوال ہوا قرآن کے تعلق سے، آپ جواب نہیں دے پائے، لوگوں نے کہا آپ کو نہیں پتا، تو کہا مجھے نہیں پتا، اور ابو بکر کو پھر کون سا آسمان سہارا دیں گا، سپورٹ کریں گا، مطلب سایہ دیں گا، اور کون سی زمین سنبھالیں گے، ابو بکر اللہ کی کتاب کی تفسیر خود سے کرے۔ تو اللہ کے لیے اللہ کی کتاب کی تفسیر اپنی من مانی مت کیجیے۔ اور کسی مفسر نے اس کا معنی یہ نہیں لیا کہ یہ سوائے ان کے جنہوں نے مختلف عجیب و غریب دعوے کر رکھے، جن کو اہل باطن جن کو کہتے، جن کے سامنے ظاہر نہیں ان کو باطن علم ہوتا ہے، ان کے نزدیک یہ تفسیر میں آتا ہے 15 شعبان، اس کے علاوہ کسی نے بھی اس کو، بلکہ علامہ ابن کثیر نے کہا یہ تو قدر ہی ہے، یاد رکھیے مکمل طور سے، تفسیر طبری میں کہا کہ یہ تو قدر ہی ہے یقینی طور سے، اس لیے کہ یہ قدر کی تفسیر ہے، سورہ جو لیلۃ القدر ہے اسی وہ رات چونکہ مبارک ہے، یہاں اس کا ایک صفت کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ نام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور سورہ بقرہ میں وہ کب آتی ہے، رمضان کا تذکرہ ہو رہا ہے، تینوں باتیں آتی ہیں۔ تو قرآن سے یہ رات ثابت نہیں، یاد رکھیے۔ تو کوئی اب خامخواہ کسی کو باور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جب دلائل دیے جاتے ہیں تو لوگ الٹا چڑھائی کرتے ہیں، سنتے تو نہیں یہ بات کو، جنرلی ہوتا ہے لوگ جب ڈی وی ڈی سنتے ہیں اس کے، نیٹ پہ جاتا ہے تو بات تو سمجھنا ہی نہیں، بس چڑھائی شروع کر دینا ہے، بس نہیں نہیں یہ غلط ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسے ہے، یہ فلاں ہے، یہ خبیث ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بحث مباحثہ یا گالی گلوچ، بس معاملہ ہے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ نہیں دین کو سیکھنے کا، یاد رکھیے، ٹھیک، یہ اصول بھی نہیں دین کو سیکھنے کا۔ اگر سامنے والا فریق کوئی دلائل دیتا ہے تو آپ دلائل کی تحقیق کیجیے، اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہیں، تو پھر ہم بھی یہ کہیں گے ہم بھی جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہیں، تو معاملہ تو کوئی بننے والا نہیں، معاملہ تو تب بنے گا کہ آپ کے دلائل اور ہمارے دلائل، اور دلائل کتاب و سنت کے، جیسے صحابہ نے سمجھا، میری من مانی سوچ نہیں، جیسے ہم لگا رہے ہیں، یا لیلۃ المبارکہ بولتے شب برات۔ اور افسوس کی بات ہے بہت سارے علماء جن سے میری ذاتی طور سے بات ہوتی ہے، تب تو برابر کہتے ہی بدعت ہے، ہاں یہ درست نہیں ہے، لیکن عوام میں جب کھڑے ہوتے تو پھر وہی رٹا لگائے ہوئے ہیں، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی فلاں ہے، جب پوچھا جاتا ہے کیا ہے تو کہتے کرنا پڑتا ہے، یہ ایڈجسٹمنٹس ہے، یہ ضرورتیں ہیں، مدرسے کے چندے کیسے آئیں گے، ڈونیشنز کیسے چلیں گے، فلاں چیز کر لیے تو کیا ہوا، مطلب علمی اعتبار سے تو آپ لنگڑے ہیں، یہ بات آپ کو بھی پتا ہے، لیکن جب عوام میں چلے جاتے ہیں وہاں تو لوگ پوچھنے والے ہیں نہیں، عوام تو راضی ہے کسی بھی کام کے لیے، وہاں برابر اپنا منہ کھولتے ہیں تو یہ فضیلت، وہ فائدے، یہ فلاں اور وہ فلاں، پھر خود جب تفسیر پڑھتے ہیں، یا کسی عالم کی تفسیر بتائیے جو آپ کا عالم ہو جس نے یہ تفسیر کی ہو کہ مبارکہ اور خدر دو الگ رہتے ہیں، اور یہ ثابت کیا ہو کہ 15 شعبان کو بھی قرآن نازل ہوا، اور 27 یا 21 جو ہے 23 25 27 یا 29 رمضان کو بھی نازل ہوا لیلۃ القدر، ثابت کر دیجیے۔ دوسرا، چلی بھائی قرآن سے اگر نہ بھی ہو، حدیث سے تو یہ رات ثابت ہے نا، کہیں حدیث آتی، چلیے آئیے حدیث کا بھی تھوڑا جائزہ لے لیتے، کیا یہ رات شب برات جسے کہا جا رہا ہے کیا حدیث سے ثابت ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھیے، یہ برات لفظی عجیب ہے، جیسا کہ عید الفطر، کیا معنی ہے اس کا؟ عید جو فطر کی عید ہے، چونکہ فطرہ دیتے ہیں اس سے پہلے غریبوں کی مدد کرتے، عید الفطر، عید الاضحیٰ وہ عید جس میں ہم جانور کو ذبح کہتے ہیں، یا یوم النحر کہتے ہیں اس دن کو، ذبح کرنے کا، خون بہانے کا دن، سگنیفیکنس ہے، کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا۔ اب یہ کیا ہے؟ لیلۃ البرات، شب برات، برات کا عربی میں کیا معنی ہوتا ہے؟ نفرت کا اظہار کرنا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کے اندر کہا برات من اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول اب نفرت کا اظہار کرتے ہیں مشرکین سے، اور جب 4 مہینے گزر جائے حرمت والے تو پھر ان کو جو ہے چھوڑو مت، اگر یہ امن پہ آتے تو ٹھیک، نہ امن پہ آئے تو پھر ان کو جہاں پاؤ، چونکہ اب جنگ کا اعلان تھا، یہ قتل کرو انہیں، تو یہاں برات کا اظہار کیا۔ اب یہ شب برات، اس کا معنی ہو رہا ہے کہ نفرت کے اظہار کرنے والی رات۔ اب یہ کیسی رات ہو سکتی ہے شریعت میں جس میں نفرت کا اظہار، کیا نفرت کا اظہار کرنا ہے بتائیے، کیا اظہار کرنا ہے؟ کیا برات، کس سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ فرعون سے برات کا اظہار کرنا ہے، نمرود سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ نہیں، اب لاجک دیکھیے، میں نے کہا نا ثابت چیز نہیں ہے تو ثابت کرنے کے لیے ہر چیز لا لیتے ہیں، نہیں بولے یہ ایسی رات ہے جس میں گناہوں سے برات کا اظہار ہے، میں نے کہا صرف ایک رات اور پوری زندگی کرتے رہو پھر، ایک رات برات کرو اور پوری زندگی چاہتے رہو گناہوں کو، نہیں نہیں نہیں ویسا نہیں ہے، پھر کیا معنی ہے برات کا؟ کوئی سگنیفیکنس، کوئی اہمیت ہی نظر نہیں آ رہی، اس کے نام خود دیکھیے ایک عجیب ہے۔ اور کہیں بھی قرآن میں اور کہیں بھی حدیث میں برات کا لفظ ہی نہیں، یاد رکھیے کہ لیلۃ برات ہے، برات کا لفظ ایک بار آیا بس، وہ سورہ برات کے اندر، یا سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، سورہ برات، اس کے علاوہ نہیں آیا۔ تو شب برات اگر آپ کسی چیز کو نام دے رہے ہیں تو میرا ایک بنیادی سوال ہے، یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے لیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کس نے لیلۃ البرات کا نام سنا کیا کبھی؟ پورے حدیث کا ذخیرہ اٹھا لیجیے، اور ذخیرہ اٹھانے کے بعد لوگ کہتے ہیں نہیں 15 شعبان کا ذکر ہے نا، انشاءاللہ میں آ رہا ہوں 15 شعبان، تو 15 شعبان بولی نا، لیلۃ البرات کیوں بول رہے ہیں؟ تو جو اگر چیز منانے کی ہوتی، عبادت کی ہوتی، جاگنے کی ہوتی تو رسول اللہ کیا نام نہ دیتے اس کو؟ عید الفطر کو نام دیا گیا، عید الاضحیٰ کو نام دیا جا رہا ہے، لیلۃ القدر کو نام دیا جا رہا ہے، تو کیا رسول اللہ ایک ایسی افضل رات کو نام نہ دیتے اور خالی 15 شعبان کے اوپر ڈیپینڈ کر کے چھوڑ دیتے؟ سمجھ لیجیے ایک رات ہے، سمجھو شب قدر ہے، تو 21 رمضان کو ہو سکتی ہے، 23 ہو سکتی ہے، 25 ہو سکتی ہے، 27 اور 29 ہو سکتی ہے، تو اس کا سگنیفیکنس ہے، تو ایک نام بھی ہے اس کا کہ بھائی لیلۃ القدر، تلاش کرو اسے، ہے نا۔ یہاں کیا ہے؟ نام ہی غائب ہے، کوئی حدیث کی ذخیرے میں بتا دے کہ رسول اللہ نے 15 شعبان کو لیلۃ البرات، شب برات کا نام دیا ہو، تو یہ نام بھی خود ساختہ ہے، جب نام خود ساختہ ہے تو باقی سب چیزیں سمجھ جائیے آپ کیا ہوں گی، پھر نام ہی خود من گھڑت ہمارا بنایا ہوا ہے، تو لیلۃ البرات۔ اب آئیے حدیث میں تلاش کرتے ہیں لیلۃ البرات کے تعلق سے کیا ہے، دیکھیے جتنی احادیث ہے شب برات کے تعلق سے آتی ہے، جتنی احادیث ہے، جو شب برات کا نام تو کہیں بھی نہیں یاد رکھتے، میں پھر کہہ رہا ہوں، ان ضعیف اور موضوع روایت میں بھی برات لفظ کا تذکرہ نہیں ہے، 15 شعبان کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنی روایتیں 15 شعبان کے تعلق سے آتی ہیں، جس کو شب برات بول کر ہم منا رہے ہیں، اس کا تذکرہ نہ صحیح روایت میں نہ ضعیف روایت میں ہے، تو اس 15 شعبان کی جتنی روایتیں ایک چھوڑ کر ساری کی ساری ضعیف، ضعیف جداً یا موضوع کے درجے میں آتی ہے، یاد رکھیے ضعیف کے اندر بھی ایک بہت ضعیف ہوتی، اور اکثر موضوع کے درجے میں آتی ہے، جن کے روات کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کون تھے، کب جی اور کب مرے، کچھ علم نہیں، تو یہ ہوتی ہے موضوع روایت ہے، تو یا تو یہ ضعیف ہے، یا ضعیف جداً بہت اشد اس میں ضعف ہے، کمزوریاں ہیں، اور یا تو پھر تمام کی تمام موضوع ہے سوائے ایک کو چھوڑ کر، اور وہ ایک روایت جس کو ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا، یاد رکھیے اس ایک جو حدیث کو لے کر ہی بہت سے لوگ کہتے ہیں، دیکھو ایک تو حسن روایت ہے نا، آئیے اس روایت کا بھی مطالعہ کر لیتے، وہ حسن جس کو ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے کہا وہ کیا ہے، حالانکہ اس پر بہت سارے اہل علم اس پہ بھی جرح کیا اور کہا یہ ضعیف ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ناصر الالبانی نے کبھی اسے اپنی زندگی میں رجوع نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بات ہی صحیح ہے کہ یہ حسن ہے، لہٰذا ہم اس کو اگر حسن بھی مان لیں ऐसा बहुत सी बार होता है ना, अखबारात में आता है जो है किताब व सुन्नत के मानने वालों के बड़े आलिम, सलफियों के बड़े आलिम, अल्लामा नासिर अल्बानी खुद इस रात के फ़ज़ाइल में एक हसन रिवायत नकल करते हैं, इसीलिए मैं इस बात को ख़ास रख रहा हूँ कि हम वो मुगालते में ना जाए कि ये क्या हो रहा है। ठीक, तो उन्होंने हसन जो करार दिया वो रिवायत क्या है, वो रिवायत सही इब्ने हिबान में आती है। दूसरा जो है मौज्जम तबरानी, इमाम जो है तबरानी की जो मौज्जम है जिसमें उन्होंने हदीसें कुछ जमा की उसमें रिवायत आती, और इमाम बहकी ने शोबतुल ईमान में से रिवायत को लाया है, और अल्लामा नासिर अल्बानी ने इन तमाम किताबों से जो जमा की जिसको सही जामे सगीर कहते हैं, तो उस किताब में आपने इसको हसन दर्जा दिया है कि ये रिवायत हसन है। अल्फाज उस रिवायत के ये है और सुनिए, अल्लाह तबारक व ताला, हालांकि इस पर भी बहुत से लोगों ने ज़ईफ होने का वो किया है, लेकिन फिर भी नासिर अल्बानी चूँकि हसन काम उस हसन को ही मानते हुए आगे बात कर रहे हैं। वो रिवायत के अल्फाज जो है, अल्लाह तबारक व ताला शाबान की 15वीं रात, देखिए बरात का तस्करा नहीं, इसलिए मैंने कहा ना बरात तो साबित ही नहीं है, तस्करा क्या है शाबान, और जितनी ज़ईफ़ रिवायत और मौजूद है सब में 15 शाबान का लफ्ज़ है, बरात का तो लफ्ज़ ही नहीं, ये तो मनमाना लफ्ज़ है। 15 शाबान की रात को अपनी पूरी मखलूक के तरफ रहमत की निगाह दौड़ाता है, देख रहमत की निगाह से देखता है और सारी मखलूक को बख्श देता है सिवाय दो लोगों के, एक मुशरिक और दूसरा दिल में कीना परवर, कीना रखने वाला दूसरे के बारे में। दो लोगों की मगफरत नहीं होती, एक मुशरिक और दूसरा दिल में कीना रखने वाला, इनकी मगफरत नहीं होती, बाकी तमाम मखलूक की मगफरत होती है। ये है वो रिवायत जिसको अल्लामा नासिर अल्बानी ने हसन करार दिया है। ठीक, इस रिवायत से इस रात की मतलब 15 शाबान की फजीलत तो साबित होती है, लेकिन इसको मनाना साबित नहीं होता है। देखिए दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ने जंगे बद्र लड़ी और उसमें फ़तेह याब हुए, जिसको अल्लाह ने यौमुल फुरक़ान कहा, उस दिन कुफ्र और ईमान का फ़र्क हुआ, यौमुल फुरक़ान हुआ, आप सबने जंग लड़ी, लेकिन उस दिन को क्या मनाया जा सकता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरे की नियत से गए, मुशरिकीन ने आपको रोका, वहाँ आपको सुलह करना पड़ी, उस सुलह को सुलह हुदैबिया कहा गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी किताब में सुका इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ऐ नबी हमने आपको खुली कामयाबी दी, तो हुदैबिया हुई जिसको कुरान ने कहा खुली कामयाबी, लेकिन मनाया नहीं जा सकता उसको, वो हुई। अब मनाएंगे क्या, हुदैबिया हुई तो हम उसको हर साल मनाएंगे कि ये हुआ था और अल्लाह ने कुरान में कहा खुली कामयाबी है, यौमुल फुरक़ान कहा उसको। ठीक है, तो आप समझ रहे, काम हुआ, फतेह मक्का हुआ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलबा और मुसलमान गलबा पा गए, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे जज़ीरा अरब में मुशरिकीन को रुसवा किया अल्लाह ईमान वालों के ज़रिए, ना हुआ, लेकिन अब फतेह मक्का मनाएंगे क्या हम लोग कि नहीं फतेह मक्का हुआ तो मनाया जाए? होना, किसी चीज़ की फजीलत होने से उस चीज़ का मनाना साबित नहीं होता। जैसे कि 10 दिनों की फजीलत जो ज़िलहिज्जा के है, फजीलत है, लेकिन आप क्या 10 दिन त्यौहार मनाएंगे आप उसका? रातों के अंदर रमज़ान की रातों की फजीलत है, ठीक है, और इसको मनाना भी है, लेकिन याद रखिए यहाँ कुरान ने कहा इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र, है ना, बताया, और रसूलल्लाह ने करके बताया कि मनाना भी है। तो जिस चीज़ को अल्लाह की किताब हुक्म दे और उस पर हम खालिस नियत से रसूल के तरीक़े पर अमल करें, तो तब वो काम बायस अजर और सवाब होता है। तो मेरे भाई, यहाँ नासिर अल्बानी रहमतुल्लाह ने जिसको हसन करार दिया, इससे इसकी फजीलत साबित होती है, लेकिन इससे ये तो नहीं निकलता है नुक्ता कि हम इसको मनाएं। किसी चीज़ की फजीलत होना एक अलग चीज़ है, किसी चीज़ को मनाना एक अलग अमल है। फजीलत हो सकती है, मनाना नहीं है, लेकिन याद रखिए। अब आइए, क्या सिर्फ 15 शाबानी ख़ास है? तो 15 शाबान इस मसले में ख़ास नहीं है, चूँकि इससे भी अफजल रातें चल रही है और हर रात इससे अफजल होती है, याद रखिए। इसका माना क्या है, आइए मैं एक रिवायत सुनाता हूँ, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, मुत्तफ़क़ अलैह। आप सुन फरमाते हैं हर रात, वैसे ये बात हम सिर्फ रमज़ान में सुनते हैं, लेकिन यह हदीस जो है आम है, हर रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानी दुनिया पर आता है, पहले आसमान पर आता है, ठीक, हर रात, और एक निदा आवाज़ लगाई जाती है कि है कोई मग़फ़रत का तलब करने वाला, मैं देने बैठा हूँ, है कोई तौबा करने वाला, मैं देने बैठा हूँ, है कोई मांगने वाला, मैं उसकी मोहताजी पूरी करना बैठा हूँ। और अल्लाह हर रात ये करता है, रात के आखिरी तीसरे पहर, जिसको तहज्जुद बोलते हैं ना, सहर का आखिरी वक्त जो होता है वो तहज्जुद का आखिरी वक्त है, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमानी दुनिया पे आता है हमारी, और एक निदा और आवाज़ लगाई जाती है जब हम सोते रहते हैं, ये अल्लाह के कुछ बंदे जाग कर तब अल्लाह से मांगते भी हैं, اس وقت مانگنا چاہیے کہ انیدہ آواز اللہ آواز لگا رہا ہے، کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی جو حاجت چاہتا ہے مجھ سے پوری کروا اور میں کرنے کو بیٹھا. تو یہ تو ہر رات ہوتا ہے، تو 15 شعبان کیا خاص ہے؟ پھر ہر رات یہ ہوتا ہے، ہر رات ہو رہی ہے یہ چیز، ہر رات اللہ رب العزت توبہ اور مغفرت کرنے والوں کو 15 شعبان سے زیادہ فضیلت دے رہا ہے. اس رات تو سب کو اللہ معاف کر رہا ہے، لیکن یہاں تو ہر شخص اپنے لیے معافی مانگ سکتا ہے، ہر شخص ہر رات مانگ سکتا ہے. کوئی رمضان بھی خاص نہیں ہے اور کوئی اس کے لیے شعبان بھی خاص نہیں، نہ 15 شعبان خاص. تو پھر اتنی فضیلت بیان کر کے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنی فضیلت کہ ایک صاحب تو اس حد تک پہنچ گئے کہ کہا شب قدر سے زیادہ اس کی فضیلت ہے، اس لیے کہ شب قدر کو تو تلاش کرنا پڑتا ہے، یہ تو پہلے سے معلوم ہے کب ہے، تو لہٰذا اس میں تو زیادہ ہو جانا ایگزیکٹلی معلوم آپ کو 15 کب ہے، وہاں تو 21, 23, 25 ڈھونڈو، 27, 29 یہاں تو پتا ہے. یاد رکھیے، ہم نے ان ڈپلیکیٹ راتوں کو منا کر حقیقی رات ہم بھول گئے. بہت سے لوگ بولتے تھے وہ کتنی بد زبانی کر رہے ہیں، شب برات کو ڈپلیکیٹ کر رہے ہیں. یاد رکھیے میرے بھائی، اگر کوئی حقیقی چیز کو مٹانے کی کوشش کرے دوسری کوئی چیز سے، اور اگر میں اس دوسری چیز کو برا کہوں تو آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ وہ دوسری چیز کرتے ہیں اس سے ایک حقیقی چیز مٹتی اور مسخ ہوتی ہے. تو شب قدر کے بارے میں افسوس نہیں ہوتا آپ کو کبھی کہ آپ اس کو کھو بیٹھ رہے ہیں ان راتوں کی وجہ سے دوسری؟ تو احادیث کے اندر اس رات کی جو فضیلت آتی ہے، اور جو ایک ہی روایت حسن درجے کی ہے، اس میں بھی صرف فضیلت ثابت ہے، حالانکہ اس کو بہت سے علماء نے ضعیف قرار دیا ہے. لیکن پھر بھی اگر ناصر الالبانی کے اصول کے مطابق مان بھی لیا جائے تو یہ رات کی فضیلت وہی ہے جو ہر رات کی ہے، اس میں کوئی بہت خصوصیت نہیں. ٹھیک ہے، تو اتنی ہی بس بات ملتی ہے. ٹھیک، اب دوسری چیز، نہیں نہیں نہیں دوسری ایک روایت اور ہے نا، آپ نے تو خالی ایک ہی بیان کی، وہ قبرستان والی روایت تو پوری باقی ہے ابھی، جو امام ترمذی نے اپنی کتاب میں روایت کی اور روایت کرنے کے بعد خود ہی لکھ دیا کہ ضعیف. بہت سی بار لوگ سوال کرتے ہیں، ایسا محدث لکھتے کیوں، بیوقوف تھے کیا وہ؟ نہیں، امام ابو داؤد لکھتے کیوں تھے ایسی حدیثیں جو ضعیف ہیں، ہے نا، فلاں باب کے اندر آپ نے یہ لکھا اور وہ بھی لکھا، پھر خود ہی لکھتے یہ صحیح اور ضعیف ہے، تو کیوں لکھتے تھے وہ لکھنے والے؟ تو میرے بھائی، وہ بہت زیادہ ہوشیار اور دانا تھے، اور وہ جانتے تھے کہ امت کو دونوں پہلو رکھنا سامنے ضروری ہے. جیسے بہت سارے تابعین کے تعلق سے آتا تھا، کہ ایک تابعین کا ایک واقعہ کہ انہوں نے اپنے بچے کو احادیث سکھائی، چھوٹا تھا تو، اور بہت ساری روایتیں اس کو سکھائی. جب وہ کافی ساری حدیثیں سیکھ چکا تو اس کے بعد کیا کہا معلوم؟ کہا میرے بیٹے، یہ تمام ضعیف اور موضوع روایتیں تھی جو میں نے سکھا دی، اب اس کے علاوہ جو باتیں سمجھ جانا وہ صحیح ہوں گی، میں نے تم کو رانگ کیا ہے بتا دیا، اب رائٹ کیا ہے تم سمجھ جانا، یہ رانگ ہے تمہارے پاس جو ہے، کہ تو رائٹ صحیح حدیث تو بہت ہے، اب میں نے تم کو جو چلن میں غلط ہے بتا دیا، اب یہ نہیں ہے تو سمجھ جانا تمہارے پاس جو بات آئے اس کو لے لینا خاموشی سے. انہوں نے ان کو اصول کرائیٹیریا دے دیا تھا اپنے بچے کو، سمجھ رہے؟ تو بہت سی بار وہ دونوں باتیں سکھاتے. کیوں سکھاتے؟ تاکہ بات واضح ہو جائے. بہت سے لوگ لکھتے ہیں امام بخاری نے اپنی بخاری میں اس کو لکھا، میں کہتا ہوں ہاں لکھا ہے نا بہت سی چیزوں کو، لیکن وہ کیوں لکھا وہ نہیں دیکھیں گے، کبھی کسی حکم کو بتانے کے لیے لکھا صحیح ہے بول کے، اور کبھی نکیر کے لیے، اس کے رد کے لیے لکھا کہ یہ غلط ہے. لیکن بولنے والا کیا کرتا، عورت نہیں لکھتا، خالی لکھتا کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں، کیا روایت کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ مسئلہ، وہ نہیں لکھتا ہے. تو امام ترمذی نے کیوں روایت کیا؟ اس لیے کیا کہ امت سمجھ جائے، اور خود ہی حکم لگا دیا کہ یہ ضعیف ہے. کیوں؟ تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ یہ روایت درست نہیں ہے، لیکن چلن میں ہے، تمہارے سامنے آ سکتی ہے بات، تو لکھ دینا بہتر ہے. تو یہ ضعیف ہے لیکن روایت کیا ہے، وہ روایت آئی ہے، اور اس کے برعکس صحیح روایت ہے کیا، وہ بھی رکھوں گا. واقعہ سن لیجیے، واقعہ یہ کہ مائیں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مطلب اس روایت کے اعتبار جو ضعیف ہے ترمذی کی، اس روایت میں الفاظ سنیے. وہ کہتی ہے کہ ایک رات میں سوئی ہوئی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بستر سے چلے گئے، میں خاموشی سے اٹھی اور پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے بقیع میں پہنچ گئے. بقیع جو جنت البقیع جسے ہم کہتے ہیں، جو قبرستان ہے، بقیع میں پہنچ گئے، اور بقیع میں پہنچ کر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں بھاگنے لگی تاکہ کہیں رسول اللہ مجھے دیکھ نہ لے، میں دوڑتی ہوئی پہلے پہنچی اور آ کر بستر پر لیٹ گئی. جب رسول اللہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا میری سانس پھول رہی تھی، آدمی سو رہا ہے لیکن سانس اسپیشل پھول رہی، مطلب وہ پیچھے تھا، تو رسول اللہ نے مجھ سے کہا، اے عائشہ، کیا تم مجھ پر شک کرتی ہو کہ اللہ کے رسول ناانصافی کریں گے تمہارے ساتھ؟ تو مائیں عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے شک ہوا تھا کہیں آپ مجھے چھوڑ کر، چونکہ باری تو میری تھی، کہیں آپ مجھے چھوڑ کر جا کر جو ہے دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے، مجھے شک ہوا اس چیز کا، کہیں آپ دوسری اہلیہ دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے آپ. ٹھیک، اب آئیے، یہ روایت ضعیف تھی، یاد رکھیے حدیث ضعیف تھی۔ اس حدیث میں جو باتیں پتہ چلتی وہ یہ ہیں، سب سے پہلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بخی گئے تھے، آپ نے اپنے اہلیہ کو جو اپنے بازو سو رہی تھی اس کو اٹھانا بھی پسند نہیں کیا۔ مائیں عائشہ پیچھے دھیرے دھیرے جا کر اس مسئلے کو دیکھتی ہے کیا ہو رہا ہے، واپس آ کر لیٹ جاتی ہے۔ اگر نعوذ باللہ مائیں عائشہ پیچھے نہیں جاتی، وہ چیز نہیں دیکھتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات ہم سے چھپا لی تھی، وہ تو کوئنسیڈنس سے اٹھ گئی تھی تو پتہ چلے۔ اور کہتے یہ وہ رات تھی جس رات کو شب برات کہتے ہیں، یہ 15 شعبان تھی۔ اور پھر جب رسول اللہ نے کہا عائشہ مجھ پہ شک کرتی ہو، تو کہا مجھے شک ہوا تھا کہ آپ دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا مجھ سے، وہ کہتی ہے کہ اے عائشہ، آج کی رات کی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، 15 شعبان کی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس روز لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، اور اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جیسے بنو کلب کی بکریوں کے بال جتنے، اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ تو یہاں مائی عائشہ کا اپنے شوہر پر، رسول اللہ پر شک کرنا، اگر وہ نہ جاتی تو اس رات کا ہم سے چھپ جانا، کیا آپ امید کرتے ایک رسول سے کہ وہ اتنی افضل رات کو خاموشی سے منائیں؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضانوں میں 10 راتوں تک، روایت میں آتا عائشہ فرماتی ہے، ہمارے دروازوں پر، اپنی ازواج کے دروازوں پر دستک دیتے اور اٹھا کر کہتے جاگو عبادت کرو، حالانکہ وہ 5 میں سے کوئی ایک، لیکن رسول اللہ پوری 10 جاگتے تھے۔ جاگو اور عبادت کرو، یہ قدر ہو سکتی، جہاں یہ نبی قدر میں اٹھا رہا ہے وہیں کیا وہ نبی 15 کو اتنی افضل رات تو خاموشی سے نکل جائیں گے؟ اور مائی عائشہ نہ اٹھتی تو رات تو چھپ گئی تھی ہم سے، ہے نا؟ لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اس کے برعکس صحیح روایت کیا میں آپ کو رکھتا ہوں۔ صحیح مسلم میں یہ روایت آتی ہے اور صحیح روایت ہے، یہ اس کے الفاظ یوں ہیں، آپ فرماتے ہیں جب تم سو رہی تھی، جب تم سو رہی تھی مطلب مائی عائشہ رسول اللہ کے آنے کے بعد جاگی اور جاگ کر پوچھا اللہ کے رسول آپ کہاں گئے تھے، تو رسول اللہ وہ واقعہ فرما رہے کیا ہوا، تو فرماتے ہیں کہ جب تم سو رہی تھی تو میرے پاس جبرائیل آئے، آہستہ سے مجھ سے بڑے دھیرے سے کہا، اور میں نے بھی جبرائیل کو آہستہ اور دھیرے سے واپس جواب دیا۔ وہ اندر آنا چاہتے تھے گھر میں، لیکن اس لیے نہ آ سکے اس لیے کہ عائشہ تم کم کپڑوں میں تھی، کیونکہ تم سو رہی تھی اپنے حال میں تھی، اور جبرائیل ایسی حالت میں میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے جبکہ تم کم کپڑوں میں سو رہی تھی، اور میں نے تمہیں اس لیے نہیں اٹھایا، میں بخی گیا تھا اور وہاں میں نے دعا کی اور اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ بخی والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور میں وہاں خاموشی سے گیا اور دعا کی۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں اٹھایا کہ میں خوف رکھ رہا تھا کہ کہیں تمہاری نیند میں خلل نہ پڑے، اور میں نے اس لیے بول کر نہیں گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں اٹھا دوں نیند سے اور پھر تم اکیلے پن کی وحشت سے سو نہ سکو، تو اسی لیے میں نے نہ تم کو اٹھایا نہ تم کو انفارمیشن دی کیوں گیا، اب جا کر آیا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ مجھے جو ہے بخی والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرو، میں مغفرت کی دعا کر کر آ چکا ہوں۔ آنے کے بعد آپ نے پورا واقعہ اپنے بیوی کو بتایا، اور یہ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے۔ اب کیا اس کے مخالف میں آپ وہ ضعیف روایت کو لیں گے؟ پورا وہی واقعہ، وہی دعا کا تذکرہ، کوئی 15 شعبان کا تذکرہ نہیں، کوئی شب برات کا تذکرہ نہیں۔ محدثین لکھتے ہیں اس کی شرح میں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخی میں جانے کا جو واقعہ ہے، اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ آپ اپنے وفات سے 5 روز پہلے بخی میں گئے تھے، 5 روز پہلے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی سب کو پتا ہے، پیدائش نہ بھی پتا ہوں گی تو وفات تو سب کو پتا ہے، وہ ہے 12 ربیع الاول۔ تو 12 ربیع الاول سے 5 دن پہلے کیا ہوتا ہے؟ 7 ربیع الاول۔ تو یہ واقعہ ربیع الاول کا ہے، شعبان کا بھی نہیں۔ تو یہ واقعہ جو لا کر فٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں رات میں رسول اللہ گئے تھے، وہ بنو کلب کی بکریوں کا واقعہ ضعیف، اور جو صحیح روایت مسلم کی ہے اس میں کوئی تذکرہ نہیں 15 کا، کوئی تذکرہ نہیں شعبان کا، کوئی تذکرہ نہ کسی مہینے کا۔ لیکن اس کی شرح میں جو ہے جو محدثین لکھتے ہیں کہ یہ تب ہوا تھا، اگر اس کو نہ بھی مانے شرح کو چھوڑ دیں تو اس واقعے میں کوئی سے، اور اوپر والی روایت ضعیف تھی، یاد رکھی۔ اب تو آپ ضعیف کو مانیں گے اور پورے زندگی کے اعمال اس پہ انحصار کریں گے، ایک صحیح روایت جو آ چکی ہے اس پہ عمل کریں گے۔ تو صحیح روایت یہ ہے، تو میرے بھائی کہیں بھی قرآن سے اور احادیث سے نہ اس رات کا نام ثابت ہے، نہ اس رات کا کوئی واقعہ ثابت ہے، اور جو ایک حدیث ہے جس سے اس کی فضیلت ثابت ہے وہ صرف فضائل بیان کرتی ہے، اس کو منانا ثابت نہیں کرتی ہے، صرف فضائل۔ یہ ہو سکتا ہے کہ 15 شعبان کو اللہ مغفرت کرتا ہوں گا، لیکن ایسی ہی فضیلت کی روایتیں صحیح بخاری صحیح مسلم ہر رات کی بھی آتی، ہر رات کو آپ منائیے نا، پھر ہر رات مومن کے لیے جو منانے کی، پھر کوئی ایک رات مخصوص نہیں ہے، ٹھیک۔ اب جب رات ہی ثابت نہیں ہے تو باقی اعمال میں سمجھتا ہوں بولنے کی ضرورت تو نہیں، لیکن پھر بھی علم کے لیے بتانا ضروری سمجھوں گا ان لوگوں کے لیے جو مناتے ہیں، کم از کم یہاں تو غور کرو، یہاں تو غور کرو، اگر وہاں نہیں نہیں ہمارے نزدیک تو پوری روایتیں صحیح ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو کچے پکے سڑے ہوئے آم کچھ بھی چلتے، عام عام رہتا، حدیث حدیث رہتی تو کوئی مسئلہ نہیں، صحیح ہو ضعیف ہو بس حدیث حدیث ہے نا، بس ختم ہو گیا، ٹھیک. تو ایسے لوگوں سے کبھی میری ملاقات ہوتی تو میں کہتا ہوں حدیث حدیث ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں دیکھیے بھائی حدیث حدیث ہوتی ہے، حدیث میں آ گیا وہ چاہے ضعیف ہو موضوع ہم مانتے ہیں، تو میں ان سے کبھی کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے دوسرے بھائی بھی حدیث کو حدیث ہی مانتے ہیں، کبھی ان کی روایتیں بھی لے لیا کیجیے آپ. تو جب ان سے آپ کا مناظرہ ہوتا ہے، ان سے آپ کا سامنا ہوتا ہے، تو تب تو آپ ان کو برابر کہتے ہیں صحیح اور ضعیف، ہے نا. وہاں جب برابر کہتے ہیں آپ کہ نہیں یہ کہاں سے ثابت ہے. جیسے کہ ایک روایت ہمارے کچھ بھائی پیش کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یہ موضوع ہے یاد رکھی، کہ اگر تمہیں ہڈی بھی ملے تو فاتحہ دے کر استعمال کرو. حدیث ہی ہے، موضوع ہے لیکن حدیث ہی ہے. تو آپ لیتے ہو روایت کو، چونکہ آپ کون سے اختلاف بولتے نا یہ جو ہے حدیث صحیح نہیں ہے. ہمارے بیچارے کچھ بھائی انتے دفنانے کے بعد اذان دیتے ہیں، ہے نا. تو ہمارے دوسرے بھائی جو ہماری بات بھی نہیں مانتے ان سے کہتے ہیں یہ بات کہاں سے ثابت ہے. تو ہم بھی سوال کر رہے ہیں آپ سے، آپ کہاں سے ثابت ہے؟ کہ تو جب ان سے آپ ملتے ہیں تو برابر کہتے ہیں صحیح اور ضعیف کا مسئلہ ہے، جب ہم سے ملتے تو سب چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کوئی صحیح ضعیف نہیں رہتا، حدیث حدیث رہتی، عام عام رہتے، کچے پکے سڑے ہوئے کھٹے کچھ نہیں رہتا، کوالٹی وائز کچھ نہیں رہتی اس کے، سب عام رہتے. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. اب راتی ثابت نہیں ہے تو دیگر اعمال، ٹھیک. اب جو کچھ فضائل ان ضعیف روایتوں میں بھی ثابت ہے وہ کیا ہے فضائل، وہ ضعیف روایتوں کے الفاظ کیا ہے؟ 15 شعبان کی رات اللہ سب کی مغفرت کرتا ہے، 15 شعبان کی رات اللہ آسمانی دنیا پہ آتا ہے، اعلان ہوتا ہے، جو حضرت علی کی ایک روایت ہے، جو یہ بھی موضوع ہے یاد رکھی روایت، لیکن الفاظ سنیے اس کے، کہ 15 شعبان کی رات اللہ پہلے آسمان پہ آتا ہے، آسمانی دنیا پہ آتا ہے، ایک ندا لگائی جاتی ہے، کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، کوئی معافی مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، کوئی توبہ کرنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، کوئی رزق طلب کرتا ہے میں دینے بیٹھا ہوں، آج تم جو مانگو گے میں تمہیں آج دوں گا. یہ ثابت ہے، اتنا ہی ثابت ہے، اور تمام موضوع ضعیف میں یہی ثابت ہے، ٹھیک ہے، اور اس حسن روایت میں بھی یہی ثابت ہے، ٹھیک. کہیں بھی اس کے علاوہ نماز کا تذکرہ، ذکر و اذکار کا تذکرہ، جاگنے کا تذکرہ کہیں بھی نہیں ملیں گا آپ کو، کہیں بھی نہیں ملیں گا. چلیے اگر آپ بول رہے بھائی ہمارے نزدیک وہ ضعیف روایتیں بھی صحیح ہیں، موضوع بھی صحیح ہیں، تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں ان روایتوں میں آپ کی یہ جو اعمال آپ کر رہے ہیں مغرب کے بعد سے لے کر، ان اعمال کا تذکرہ کہاں ہے بتا دیجیے. چلیے ضعیف ہی صحیح، موضوع ہی صحیح، بحث کے لیے اگر صحیح مان بھی لیا جائے تو آپ اس اعمال کا تذکرہ مجھے دیجیے نا، جو اعمال آپ کر رہے ہیں اس رات میں فضیلت بیان کر کر کے. کوئی اعمال ثابت نہیں ہے. بہت سے لوگ قیام اللیل کرتے ہیں، راتوں کی نماز ثابت نہیں ادا کی. جتنی بھی ضعیف اور موضوع بھی ہے تو صرف فضیلت ثابت ہے، منانے کا تذکرہ نہیں. اسی طرح دوگانے کی نماز، مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد یاسین 3 بار جو امام صاحب پڑھتے ہیں، اس کے بعد یا امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے تکبیر دیتے ہیں، سب لوگ اللہ ان کے ساتھ تکبیر باندھتے ہیں، 2 رکعت نماز مطلب امام صرف بول کے چھوڑ دیتے ہیں، باقی نماز سب خود پڑھتے ہیں اپنی، پھر ٹھیک ہے. ہر نماز کی رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے، اور ایسی 6 رکعت ہوتی ہے، ایک عمر دراز کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، اور ایک مصائب اور پتہ نہیں کیا، 3 نام دیتے ہیں اس کو، اس کو 2 گانے کہتے ہیں، مطلب 2 پارٹس میں جو نمازیں پڑھتی ہیں، 2 گانے مطلب فارسی زبان میں پڑھنا یا بولنا، 2 گانے کی نماز، عربی نام بھی نہیں ملا کسی کو اس نماز کے لیے، 2 گانے، ٹھیک. تو وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد مغرب کے بعد آدمی نہاتا ہے گھر آ کر، نہانے کے بعد فاتحہ ہوتی ہے، اور فاتحہ ہونے کے بعد بہت سارے اعمال ہوتے ہیں، پھر رات میں 100 رکعتیں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، یا کچھ لوگ ایک اور دو موضوع اور روایتیں، ایک ہے 14 رکعت جو شخص جو ہے پڑھے، ہر رکعت کے اندر جو ہے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، یہ روایت موضوع ہے. دوسری ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے، اس کی کوئی سر و ٹانگ ہی نہیں ہے، جو شخص اس رات 12 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں 33 یا 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اس کو جنت میں ہی، دنیا میں ہی جنت کا مقام دکھا دیا جاتا ہے، اور 10 ایسے لوگ جس پر جہنم واجب ہو گئی تھی اللہ اس کی سفارش سے ان کو مغفرت کر دیتا ہے. اب کون نہیں کریں گے بھائی ایسی باتیں، لکھ دیں گے کوئی تو، میں تو سب کچھ کرنے کو تیار، اپنی کے ساتھ ساتھ 10 کو لے جائیں گا، ایسے جن پر جہنم واجب ہو گئی اور دنیا میں جنت ٹھکانہ دکھا دی جائیں گے. اب اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے، دنیا میں جنت اس کو اپنا مقام دکھا دیا جائے گا، جنت ایسی چیز ہے جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، کوئی ذہن سوچ نہیں سکتا، لیکن ان کو دکھا دیا جائے گا ان کا مقام، شاید موت سے پہلے فرشتے بتا دیں گے تمہارا مقام ہے، مطلب کیا ہے اس کا معنی نہیں، لیکن جنت میں مقام دکھا جائے. اسی طرح نماز الفیہ، ایک نماز ہوتی ہے رات میں لوگ پڑھتے ہیں، 100 رکعتیں یا اس سے زیادہ 1000 رکعتیں ہوتی ہیں، اور اس میں بڑا اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے، اور مختلف علاقوں میں مختلف نمازیں، پھر نئے کپڑے بنانے کا اہتمام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور فاتحہ ہوتی ہے، اور مغرب کے بعد نہایا جاتا ہے، اور ایک نیا عقیدہ اس کے ساتھ گڑھ دیا گیا ہے، ایک نیا عقیدہ جس کے تحت یہ نہانا اور وہ فاتحہ اور مختلف کھانے ہوتے ہیں، کھانے بھول چکا ہوں میں، بہرحال یہ سب سے اہم پارٹ رہتا ہے، کسی بدعت کے اندر میٹھے کے بغیر وہ بدعت کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی، چیلنج ہے میرا، ٹھیک۔ تو پھر اس کے اندر کھیر پوری کی فاتحہ، مختلف علاقوں میں زردے کی فاتحہ، زردہ مطلب آپ کا جو میٹھے چاول لال کلر کا ہوتا ہے نا، اس زرد کلر اسے زردہ بولتے ہیں، لال چاول، لال روا، لال کچھ تو بھی فلاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو فاتحہ ہوتی ہے اور میٹھے اور بنتے ہیں۔ بہرحال ان کے پیچھے ایک عقیدہ ہے، اس سے پہلے کہ عقیدے کی طرف جاؤ ایک اور بات رکھ دیتا ہوں، عبادت میں اور کیا کرتے ہیں لوگ، ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے، یہ روایتی موضوع ہے یاد رکھیں۔ تو بہرحال بہت سارے اعمال کرتے ہیں جس میں ایک چیز جو خاص ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک روایت پیش کی جاتی ہے یہ موضوع روایت ہے، یاد رکھیں کہ آپ نے فرمایا اس طرح سے، اس روایت کے الفاظ ہے کہ جو شخص 15 شعبان کا قیام کرے، مطلب رات کا، اور دن میں روزہ رکھے، تو اس شخص کے پچھلے 60 سال کے اور اگلے 60 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گویا آپ ٹوٹل ملا دیتے تو 120 ایئرس، 120 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے 60 اور اگلے 60۔ جبکہ ہم جانتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دار روزے رکھے ہیں، رمضان کے علاوہ جو روزے آپ رکھتے تھے، ان کے فضائل میں یہ آتا ہے کہ جو عرفے کا روزہ ہے وہ ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور 10 محرم 9-10 کا جو روزہ ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، مطلب ایک روزہ 2 سال کے اور 2 روزے 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن یہ ایک قیام اور ایک روزہ کتنے سال کا کفارہ ہے؟ 60 پچھلے 60 اگلے، مطلب اگر ایوریج لائف 60 ایئرس ہے تو 60 تو ہو گیا، اور 60 کا انہیں پہلے سے جمع کر کے رکھ لیا اسٹاک، ٹھیک، اور 2-4 راتیں مل گئی تو پھر تو اس کی کوئی کیا ہی لینے دینے ہے نا، 120 سال۔ حالانکہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، ان 1000 مہینوں کو اگر آپ جمع کر لیں تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، گویا شب قدر جو سب سے افضل رات ہے جو ثابت ہے اس کا ثواب صرف 83 سال 4 مہینے، اور جو ثابت نہیں اس کا 120 سال۔ تو آپ کوئی کہہ کے لے جائیں گے اوریجنل چیز کی طرف، ڈپلیکیٹ زیادہ فنکشن دے رہی ہے، کم کاسٹ میں آ رہی ہے، سستی، وہ 5 ڈھونڈو تو 83 سال، یہ ایک پالو تو 120 سال، ہے نا۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ کو یہ چیز بری لگتی ہے کہ بھائی ہم یہ رات مناتے ہیں، آپ اس کو غلط بول رہے ہیں، تو ہمیں اس لیے برا لگتا ہے کہ آپ ایک حقیقی چیز اور اصل چیز کو چھوڑتے ہیں غلط چیز کے لیے، ایک صحیح حدیث کو چھوڑتے ہیں ایک موضوع روایت کے لیے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور اپنی غلط چیز کو ثابت کرنے کے اللہ کتاب کا بھی استعمال کرتے غلط، اور رسول اللہ کی حدیث کا کرتے استعمال غلط، ہر رات کے تعلق سے جو حدیث آ رہی ہے بس اس کو ڈال دیا ٹوکری کے اندر کی شب برات کی، شب برات کی، ارے ایک بار تو نام بتاؤ شب برات کا حدیث کے اندر، تو مان لے پھر شب برات کی بات ہے۔ بہرحال آگے آئیے، اب اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہوتا ہے اس رات میں جو اہتمام مغرب کے بعد سے ہو رہا ہے، کیا ہے؟ جب دیکھیے گمراہیاں شروع ہوتی ہیں تو اس کا کوئی لمٹ نہیں ہوتی، اینڈ لیس ہوتی، وہ کیا ہے کہ بولے یہ مردوں کی عید ہے۔ او ہو ہو، اب بہت امپورٹنٹ آ رہا ہے کہ تو میت کے لیے تو سب کچھ کریں گے ہم، زندہ رہا تو کبھی دادا کو اور باپ کو پلٹ کے دیکھیں گے کیسی طبیعت ہے، مرنے کے بعد سب کچھ کریں گے، مردوں کے لیے ایوری تھنگ ہے نا، دادا حیات ہے، زندگی کے مشکل ایام گزار رہا ہے، تب پوتے کو ایک بار ہی فرصت نہیں ملی، تو MBA کر رہا تھا، تو فلاں کر رہا تھا، تو یہ کر رہا تھا، کبھی نہیں آ سکا۔ مرنے کے بعد دیکھیں نا، 10-10ویں دن برابر دادا کو جو کھانے پسند تھے وہ کھا رہا ہے، دادا کو بہت پسند تھی بریانی، دادا کو پسند تھا حلوہ بناؤ، دادا کو پسند تھا کھچڑا بناؤ، تو مرنے کے بعد اس کے نام سے کھارا برابر ہے، لیکن زندگی میں آ کر کبھی کھلایا کیا؟ دادا میں آج وہاں سے آج کھچڑا بنا کھلاؤں گا، تم کو بہت پسند ہے، ابا تم کو فلاں چیز پسند ہے۔ دیکھیے نا آپ، تو ہمارے پاس میت زندہ ہے نا تو کوئی اہمیت نہیں، مرنے کے بعد تو بڑی عظیم اہمیت ہے، زندگی میں اس کے لیے دواؤں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، وہاں خرچ کرنے کو تیار نہیں، مرنے کے بعد مغفرت کی ثواب پہنچانے کے لیے ایسا تیار ہے کہ آ کے آپ کے ابا کے لیے قرآن بخش دیا، میں نے 3-4 دن سے پڑھا تھا قرآن ابا کے لیے، ارے بھائی میرا باپ بہت تکلیف سے مرا، کبھی آپ نے 2 روپے نکال کے نہیں دوا کے لیے، نہیں مرنے کے بعد بہت اہمیت ہے نا۔ ایک مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک ہندی کے ایک کتاب میں ایک واقعہ تھا، مجھے یاد نہیں کون سی جماعت میں کون سی کلاس میں، مجھے ایک واقعہ یہ تھا کہ ایک انسان آتا ہے گلی کے کونے پہ، نکڑ پہ آتا ہے اور وہاں رک جاتا ہے، اور سردی کے دن ہوتے سخت، اور وہ بہت غریب ہوتا ہے، لوگوں سے گزارشات کرتا ہے کہ مجھے ایک چادر دے دو، کوئی چادر نہیں دیتا اس کو، کون دیں گا، خرچہ ہوں گا۔ جب وہ مر جاتا ہے سردی کی وجہ سے، رات میں صبح خبر پہنچتی کہ مر گیا، تو لوگ آ کر جمع ہو کے اس کے اوپر چادر ڈالتے ہیں۔ تو کہانی کا مورل یہ تھا، سوری اچھی تھی، کہ جب زندہ تھا تو کسی نے چادر نہیں تھی، مرنے کے بعد سب ڈھک رہے تھے اس کو آ کر، ہے نا۔ تو یہ ہونا چاہیے، تو میت مردوں کا بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو ثواب پہنچانا ہے نا، تو مردوں کی بولے آج عید ہوتی ہے، آج کی رات پہلے آسمان پہ جو بھی آسمان پہ ایک جھاڑ ہوتا ہے، عقیدے غلط دے کیسے، اس جھاڑ پر پتے لگے ہوتے، پتوں پہ نام ہوتے ہیں، تو اس رات جھاڑ ہلایا جاتا ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، جن کے پتے گر جاتے ہیں ان کے پتے کٹ ہو جاتے ہیں دنیا سے، مطلب یہ سال جانے والے ہیں، جن کے پتے لگے ہیں ان کے پتے باقی رہنے والے، وہ اگلے سال تک جینے والے ہیں. عقائد بدے کی اب پھر جو مر چکے، مطلب جن کے پتے کٹ چکے ہیں پچھلی بار، وہ لوگوں کو ٹائم دیا جاتا ہے مہلت ہے اور وہ گھروں میں آتے ہیں، لہٰذا لوگ نہاتے ہیں مغرب کے، چونکہ رات مغرب سے دن چالو ہوتا ہے نا اسلامی طرح، 15 چالو ہو جاتی، نہاتے ہیں تاکہ مردے آئے تو آپ فریش ملے. بہت سی بیوہ عورتیں تیار ہو کر بیٹھتی تاکہ ان کا شوہر آ کر ان کو دیکھیں گا. بہت سے جو ہے بچے اپنے باپ کے انتظار میں ہوتے اور فلاں ہوتے ہیں، اور عقیدوں کی پھر کوئی انتہا نہیں. ایک صاحب کو میں نے ایک بار سمجھا، ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، نہیں ہوتا. تو نہیں نہیں بولے ہوتا، پھر کچھ دیر بعد ان کو بات سمجھ میں آ گئی. لیکن بدعقید کی عقیدہ بہت اہم ہے سدھرنا. اب بدعقید کی اتنی تھی کہ ایک دن آئے بولے صاحب تم لوگ غلط ہیں. بولے بولا کیوں؟ بولے میرا عقیدہ بالکل سچ تھا. بولے بولے کیا ہوا؟ بولے 15 کو ابا آئے تھے. بولے ابا آئے تھے 15 کو، تو پھر تو نے جانے کیوں دیا واپس ان کو؟ آئے تو رکھ لیتا ان کو. نہیں نہیں بولے وہ ایسا نہیں رہتا. بولے اب جب چونکہ وہ مر چکے ہیں بولے تب ایک الگ انداز سے آئے تھے. بولے کیسے آئے تھے؟ تو بولے میں نے جب تم نے بولے تھے یہ بات غلط ہے تو میں جب تو سمجھ گیا تھا، لیکن میں نے بار بار میرے ذہن میں آتی رہی نہیں، ابا ہر سال آتے ابھی بھی آئیں گے. تو میں نے ایک عالم صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا ابا آئیں گے تمہارے، ضرور آئیں گے، بلی کی شکل میں، کتے کی شکل میں، پرندوں کی شکل میں، کیڑے مکوڑوں کی شکل میں، تو آج کی رات کسی کو نہیں مارا جائے گا. بولا پھر کیا ہوا؟ تو برابر جیسا عالم صاحب نے بولے تھے، بولے مغرب کے بعد ایک تتلی آئی. بولے ابا آئے وہ تتلی. بولے ابا آئے. بولے اور بیٹھے رہے. بولے وہیں بیٹھے جہاں ابا بیٹھتے تھے، وہی کرسی. میں نے کہا شیطان بھی کیسا ضرب لگاتا، دیکھ کیسا عقیدہ اس کا تھا، اس نے لے گیا وہیں بیٹھے. اور ہو سکتا ہے روز تتلی کیڑے مکوڑے ہزار بیٹھتے ہوں گے، جس پہ وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج تتلی بیٹھنا بہت مقدس تھا اس کے لیے. تو بولے تتلی بیٹھی. بولے اور ابا آئے تھے. بولے مطلب روحانی شکل میں آئے تھے. میں نے کہا کتنا بدبخت ہے رے تو، ابا آئے تھے اور تو نے ویسے جانے دیا، تتلی کو پکڑ لیتا، جو خدمت ابا کی نہیں ہو سکی تتلی کی کرتا، ہے نا؟ تتلی اور ظاہر سی بات ہے اس کو پتا تھا اس کے ابا ایشور تھا وہ. تو میں نے کہا اس کے لیے امی لاتے، پھر ان کے بچوں کو وارث بناتے اپنی جائیداد کے اندر. اپن مطلب ان کی شادی ان کا ہوتا ان سے، اور تتلیوں کے بچے پیدا ہوتے، وارث ہوتے تمہارے جائیداد کے اندر، پورا ڈیوائس سب ہونا چاہیے تھا نا پورا. وہ یار تم پھر کچھ بھی الگ جا رہے ہیں. میں نے کہا ابا میرے آئے بعد میں نے کب چھوڑنا ان کو واپس؟ مطلب سمپل ہے، کسی کا باپ کو اگر مہلت دے دی جائے بھائی، جنت جنت مطلب جنت جہنم جا بھی جو بھی اس ساتھ ہو رہا ہے جس طرح کے اس نے عمل کیا تھا، اگر اسے موقع دیا جائے تو کیوں واپس کوئی جانے دیں گا اسے ابا کو؟ ہاں تو وہ تھوڑا پریشان ہو کے کہا تم لوگ، میں نا مذاق نہیں، ایک دم سیریس بات ہے، ایک دم سنجیدگی والی بات ہے، سوچو نا تم، ابا اور تم نے چھوڑ دیا ان کو، کتنی افسوس کی بات ہے. میرے ایسا بیٹا تو جان دے دیتا اپنی اس تتلی کو پکڑنے کے لیے، اس لیے کہ میرے ابا تھے وہ. تو کہا نہیں وہ شور نہیں تھے. بولے دوسرے بھی ہو سکتے. بولے بلی بھی آئی تھی بعد میں. بولے تو میں کنفیوز تھا. بولے ابا کون سے؟ میں نے کہا یہی چلتے رہیں گا پوری زندگی تمہارا. تو روحیں آتی ہیں ان کو موقع دیا جاتا ہے، یہ اسلامی عقیدے کے خلاف مشرکانہ عقیدہ ہے. اس لیے کہ قرآن نے اعلان کر دیا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اس دنیا کے اور جو مر چکے ہیں ان کے بیچ میں ایک برزخ آڑ ہے دوبارہ اٹھا جانے تک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، روز قیامت سب سے پہلے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے روز قیامت. کوئی واپس نہیں آتا میرے بھائی، کوئی واپس نہیں آتا. مرنے کے بعد روحوں کا آواگمن کا عقیدہ رکھنا یہ غیر اسلامی مشرکانہ، بدترین درجے کا مشرکانہ عقیدہ ہے. اب لہٰذا لوگ آ رہے ہیں تو لوگ مکانوں کو سجا رہے ہیں، دکانوں کو سجا رہے ہیں، قبرستانوں کو سجا رہے ہیں. قبرستان دیکھیے کتنے سجتے ہیں. اور ایک بات تھوڑی سی غور کر لیجئے، یہ ایک ہی تہوار ہے جو شیعہ اور سنی مشترکہ مناتے ہیں، کامن تہوار ہے، مشترکہ دونوں مناتے ہیں اس کو. ایسا دوسرا کوئی تہوار نہیں جو شیعہ اور سنی ساتھ منا رہے ہیں اس تہوار کو چھوڑ کر، ایک برات. کہ تو برات کا اصل عقیدہ انہیں کے پاس ہے، یاد رکھیے، نفرت کا اظہار کرنا کچھ لوگوں کے خلاف، اور وہ سنی ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ بہرحال خیر چھوڑ دیجیے، لمبا فلسفہ ہے وہ کہاں سے آیا اور کیوں آیا. لیکن اب جو ہوتا ہے اس کے رد میں، تو کوئی مردوں کی عید نہیں ہوتی ہے میرے بھائی، کوئی مردوں کو ریلیز اور چھوٹ نہیں دی جاتی ہے. جو جس حال میں روز قیامت تھی اس کا معاملہ بہرحال اٹھنے والا ہے، تو کوئی واپس نہیں آتی. اسی طرح مردوں کی عید ہے تو مردے مغرب کے بعد آتے ہیں، اور فجر پہ ختم ہو رہا نا معاملہ، رات ختم ہو رہی تو رات میں ان کا ختم ہوتا ہے. تو مردے جب واپس چلے جاتے ہیں تو لوگ فجر کے بعد قبرستان جاتے ہیں، کبھی راتوں میں قبرستان جاتے ہیں، قبروں کو سجایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے بہت سے علاقوں کے اندر آتش بازی ہوتی ہے اور دیے لگائے جاتے ہیں. اور دیے تو چونکہ اب کم ہو گئے، تیل گرتا ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، تو دیے کی جگہ لائٹنگ لگا دیجیے. اور اپنے تہوارات پر روشنی کے ذریعے خوشیاں منانا یہ مجوسیوں کی علامت ہے، یہ اہل ایمان کی کبھی علامت نہیں رہی. مجوسیوں کی علامت ہے، مجوسی سمجھتے ہیں آپ، آگ پرست، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، جن کے پاس آگ مقدس ہوتی ہے، اور اس کے تقدس کے اعتبار سے ہر اچھائی سے پہلے اس کو جلایا جاتا ہے. تب چونکہ دیے جلانا میں تو بہرحال مشکل ہے نا, ہزار دیے تو ہزار ٹمٹمیں جلانا, وہ لائٹ جلانا ایک بٹن پہ کتنا آسان, لگایا اور چالو کر دی, ہر جگہ روشنی روشنی بس. تو یہ مشرکانہ عقائد مجوسیوں کا عقیدہ ہے, اور دیگر مشرق اقوام سب کی سب یہ عقیدہ رکھتی, ہمارا نہیں میرے بھائی. تو آتش بازی کرنا, چراغاں جس کو بولتے چراغ جلانا, کہ میت آتے مردے آتے تو چراغ جلانے سے ہر چراغ کی طرح اٹریکٹ ہوتا ہے. اور اب میں نے کہا ہے چراغ سے تو میت گھر پہ آ رہی ہے, یہ بات تو سمجھ میں آ رہی. پٹاخے کا ایک تو بولے پٹاخوں سے بری میتیں برے روحیں بھاگ جاتی, بولے واہ. مطلب انڈیکیٹو کیسا ہے کہ ایکسپلوزیو سے برابر انسانوں کے ساتھ ساتھ روحوں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے. مطلب کہ پٹاخے پھوڑنے سے بولے بد روحیں چل جاتی ہے, اور دیے لگانے سے اچھی روحیں گھر میں آتی ہے. ایسا باپ تھے بہت شرابی تھے برے تھے, تو وہ چھوٹ تو ان کو مل جاتی بولے, تو پٹاخے پھوڑنے سے ان کی بد روح دور چلے جاتی. سبحان اللہ, یہ سب مشرکانہ عقائد ہیں, یہ سب مجوسیوں کے اور مشرکوں کے عقیدے ہیں. ایسے ایسے پتہ نہیں کتنے مذہب اس میں مکس ہو گئے, بتا بھی نہیں سکتا میں. تو بہرحال یہ اسلامی عقیدہ نہیں. اسی طرح مسجدیں سجائی جاتی ہے, مسجد میں پھول لگائے جاتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا پروگرامس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کوئی بھی اعمال قبول کرنے, قبولیت کی شرط یاد رکھیے اللہ کی کتاب یا اللہ اس کا حکم دے, مطلب شریعت میں اس کا حکم ہو, اس کو خالص نیت سے اللہ کے لیے کیا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تو ہی قابل قبول ہے, ورنہ بھول جائیے کوئی عمل قابل قبول اللہ کے پاس. تو رسول اللہ نے کبھی مسجد نبی سجائی؟ صحابہ نے کبھی مسجد نبی سجائی؟ صحابہ نے کبھی دیے لگائے؟ صحابہ نے کبھی آتش بازیاں کی؟ صحابہ کبھی جاگے؟ مجھے یہ ثابت کر دیجیے, دی باقی سب چیزیں تو باقی جانے دیجیے. صحابہ کبھی جاگے تھے؟ ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ کوئی اعمال ثابت نہیں. اب ایک بات ذہن میں آتی ہے, چلو یہ سب ثابت نہیں لیکن رات کی فضیلت تو ہے, یہ بات تو آپ بھی مان رہے ہیں کچھ حد تک. تو فضیلت ہے تو کیوں نہ عبادت کر لیجیے خاموشی میں, چلو مسجد بھی نہیں سجاؤں گا, پٹاخے بھی نہیں, دیے بھی نہیں, کوئی میٹھا نہیں, حلوہ نہیں, نہانا نہیں, کوئی عقیدہ نہیں کہ مردے آتے ہیں, کوئی قبرستان جانا نہیں, کچھ نہیں. تو یہ قبرستان جانا اچھی بات ہے, لیکن بالخصوص 15 کو جانا یہ اچھی بات نہیں. روزے رکھنا اچھی بات ہے, بالخصوص 15 کا روزہ رکھنا یہ سنت سے ثابت نہیں, یاد رکھیے یہ بولنا چاہ رہا ہوں. ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ تو عیسیٰ علیہ ثواب کے منکر ہے, یہ تو فلاں کے منکر ہے, یہ تو نماز کے منکر ہے, یہ تو روزے کے منکر ہے. میرے بھائی تیری بے خوفی کو اپنی جگہ رکھ اور بات کو سمجھ. پہلے میں اس عیسیٰ علیہ ثواب کا منکر نہیں ہوں, روزے اور نماز کا منکر نہیں ہوں, جس طریقے پہ ہم کر رہے ہیں اس پہ ہم منکر ہیں, اس کے ہم منکر ہیں کہ وہ سنت سے ثابت نہیں. اور ہر چیز کے قابل قبول ہونے کے لیے شریعت میں حکم خالص نیت اور رسول اللہ کا طریقہ ہونا چاہیے. تو رسول اللہ نے منایا کیا؟ کوئی چراغا کیا کیا؟ کوئی پٹاخے پڑے کیا؟ کوئی مسجدیں سجائی کیا؟ کوئی مخصوص عبادتیں کی کیا؟ کوئی قیام اللیل کیا کہ نہیں؟ تو بھی تیرا کرنا یہ بدعت میں شامل ہے. تو بھائی اب عبادت کر لیے تو کیا, خاموشی میں عبادت کروں گا, اکیلے میں عبادت کروں گا. اگر آپ روز عبادت کرتے ہیں راتوں میں تو اس رات بھی کیجیے, بالکل درست. لیکن اگر روز نہیں کرتے تو اس کی حکم نہیں, اس کی جات نہیں دی جائیں گی, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ٹھیک, تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ فضیلت اگر وہ ثابت بھی ہوتی ہے تو فضیلت ہے, اعمال کی بات کر رہا ہوں. کیا منایا؟ صحابہ نے کبھی منایا؟ خلفائے راشدین 30 برس زندہ رہے رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد, کیا منایا؟ آخری صحابی کا انتقال 110 ہجری میں ہوا, 100 سال میں منائی گئی؟ کوئی ایک رات جس کو یہ لکھا گیا ہو روایتوں میں, آثار میں, تاریخ میں کہ یہ 15 شعبان تھی, صحابہ جاگ رہے تھے, نمازیں پڑھ رہے تھے, اکیلے میں عبادتوں کا اہتمام کر رہے تھے چونکہ اپنے نبی کو انہوں نے یہ کرتے پایا تھا؟ بتائیے نا کوئی ایک روایت. یا برات کی رات تھی, تو برات تو بھولی جائے, میں کہہ رہا ہوں دور دور کے اس کا الفاظ ہی نہیں حدیث کے اندر. قرآن میں الفاظ ہے, وہ بھی سورہ برات میں بس ایک بار آیا ہے, الفاظ ہی نہیں ملیں گا آپ کو, تو رات کا منانا تو چھوڑ دیجیے. تو یہ کوئی رات ثابت نہیں. نہیں آپ سلم رات میں جاگتے تھے نا, تو روز رات جاگتے تھے میرے بھائی, آپ پر تہجد فرض تھی اور آپ ہر رات جاگتے تھے, اور صحابہ میں سے اکثر صحابہ راتوں میں جاگ کے عبادت کرتے تھے, بہت کم تھے جو رات میں عبادت نہیں کرتے تھے. تو پھر تم کہاں سے 15 کو خاص کر رہے ہو؟ ٹھیک, یہ تو بالکل عام بات تھی صحابہ. تو کوئی منانا یہ درست نہیں, یاد رکھ. تو اس رات کا منانا بدعت, اس رات میں کوئی خاص اعمال نہیں ہے, اس رات کی اگر فضیلت بھی ثابت ہے تو منانا ثابت نہیں ہے. کوئی روزہ, کوئی نماز, کوئی فاتحہ, کوئی مردوں کا آنا, کوئی قبرستان کی زیارت کرنا, یہ ثابت نہیں اور درست نہیں ہے. اگر کوئی کہے کر لیے تو کیا ہوا, تو بہرحال پھر تو اسلام کا بیڑا, شریعت کا بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. ہر چیز میں کر لیے تو کیا ہوا, کر لیے تو کیا ہوا, 4 کے جگہ 5 رکعت پڑھ لیے تو کیا ہوا. تسبیح آپ نے 33 بار بتائی نا سورہ, وہ جو تسبیح فاتحہ ہے 33 کے بدلے 66 بار پڑھ لیں, کیا ہوا, ڈبل تو پڑھے نا, کتنا ثواب ملے گا. تو پھر تو اسلام کو وہ اینڈ ہی نہیں ہے, اور مشرکانہ مذاہب اور اسلام میں کوئی حد ہی باقی نہیں رہیں گی, چونکہ کوئی حلال حرام کی حرمت ہی نہیں, جو چاہے کرو عبادتوں میں, جو چاہے کرو معاملات, کوئی لمٹس ہوں گی نا شریعت کی. تو ہوا یہ کہ تم نے ایک ایسی بات کا دعویٰ کیا جو نعوذ باللہ تم دعویٰ کرو, نبی کو بھی نہیں پتا تھی اور صحابہ کو بھی نہیں, تجھے پتا چلے اب آ کر. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس میں کوئی خاص چیز نہیں. اب شعبان کا مہینہ ہے تو ہم کیا کریں؟ تو اس میں جو ثابت شدہ اعمال ہے وہ کیجیے آپ. شعبان میں کیا ثابت ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو آخر میں, چونکہ اتنا کم ثابت تھا اس لیے میں نے اس کو آخر میں رکھا. شعبان کے مہینے میں جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے, مائی عائشہ رضی اللہ عنہا سے تین روایتیں ہیں. آپ فرماتی ہے, پہلی روایت ہے ابو داؤد کی, آپ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب روزے اس مہینے کے تھے. پہلی روایت, یہ صحیح روایت ہے. دوسری روایت صحیح بخاری کی, وہ فرماتی ہے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کچھ دن چھوڑ کر سارا مہینہ روزے رکھتے, کچھ دن چھوڑ کر سارا مہینہ روزے رکھتے. اور تیسرا عمل جو آپ وسلم کرتے وہ بھی روزے کا ہی, آپ فرماتی ہے ترمیزی کی روایت, آپ فرمائے اس مہینے سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا گیا. آپ خالی آخر کے کچھ روزے چھوڑ کر تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہو رمضان اور شعبان میں, باقی پورا مہینہ روزہ رکھتے. تو اس مہینے میں اگر کچھ کر سکتے ہیں آپ تو روزہ رکھ سکتے ہیں, اور روزہ رکھ سکتے ہیں, اور روزہ رکھ سکتے ہیں, جتنے چاہے رکھ سکتے ہیں. پندرہ کا خاص نہیں, یہ الگ بات ہے, کسی کو پندرہ کوئی اس دن چھٹی ملے اس دن ہی سہولت, تو ایک الگ مسئلہ ہے. ان خاص نہیں, پورے آپ شعبان کے روزے رکھ سکتے ہیں سوائے کچھ روزے چھوڑ کے آخر کے بالخصوص, تاکہ وہ مکس نہ ہو جائیں. ٹھیک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان میں روزے رکھ کر رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے. بات سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں آپ جو کچھ شعبان میں کر سکتے ہو یہ ہے. اب اگر آپ کو کچھ منانا ہی ہے رات کے طور پر, تو ایک رات ملی ہے, افسوس اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی. منانے کی رات در حقیقت شب قدر اور لیلۃ القدر ہے. یہ تو بہت سو کو پتہ بھی نہیں وہ رات کب آتی ہے, ہے نا, کب آتی ہے؟ 27 رمضان کو. میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں, میرے بھائی تجھے تو پتہ بھی نہیں رات کب آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ رات کی تاریخ آپ سے اٹھا لی گئی جو بتائی گئی تھی, تو فرمایا تھا روایت میں سے سال بھر میں تلاش کرو. صحابہ پریشان ہو گئے, پورے ایئر میں کیسے تلاش کریں گے؟ پھر فرمایا آپ سامنے اس کو تخفیف کی گئی, بعد میں کہا گیا مہینے بھر میں رمضان کے تلاش کرو, تو کم از کم ایک مہینہ 30 دن میں تلاش. پھر آپ نے فرمایا آخری اشرے کی تاخ راتوں میں, آڈ نائٹس میں 21 رمضان, 23 رمضان, 25 رمضان, 27 رمضان اور 29 میں سے کوئی ایک رات ہے, اس کا ثواب 83 سال اور 4 مہینے, ہزار مہینے. ہزار مہینے سے افضل, ہزار مہینوں کو تبدیل کیجئے سال میں, سے 83 سال 4 مہینوں سے افضل ہے, یہ ملتی ہے. لیکن کوئی جاگ رہا ہے کیا اس میں؟ یہاں برابر 120 کا ہے نا موضوع روایت, لیکن منائیں گے 120 ہے نا, وہاں قرآن کہہ رہا ہے ہزار مہینے 83 سال کا ثواب. ان کہاں ہوتا ہے ہم سے, کون اٹھیں گا پانچ رات, کون جائیں گا پانچ رات؟ علماء نے بڑی سہولت دی, اور میں تو کبھی کبھار کہتا ہوں شاید جبرائیل علیہ السلام ہندوستان میں آ کر بتا گئے کہ 27 تم لوگوں کو بتا رہا ہوں, باقی لوگوں کو نہیں بتایا گیا. صحابہ کو تو نہیں پتا تھی 27, یہاں برابر پتا ہے ہم کو ہندوستان پر 27 رمضان. تو یہ قدر پانچ میں سے کوئی ایک رات اور اس کو تلاش کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت تھی اس رات میں آئیے, دیکھیے کیا تھی. مائی عائشہ فرماتی رسول اللہ ان راتوں میں رمضان کے آخری اشرے میں ہمارے دروازوں پر دستک دے کر کہتے اٹھو عبادت کرو, اٹھو عبادت کرو, اٹھا رہے ہیں. اور آپ کے کہے کے مطابق جو 15 شعبان کی روایت ہے شب برات کی, وہاں رسول اللہ خاموشی سے جا رہے ہیں. یہاں 10 دن اٹھا رہے ہیں, وہاں خاموشی سے جا رہے ہیں. یہاں آ کر بتا رہے ہیں, یہاں اللہ قرآن نے بتا رہا ہے, وہاں چھپکے سے جا کے دیکھنا پڑا مائی عائشہ کو, ورنہ وہ رات تو چھپ گئی تھی ہم سے. ذرا عقل سمجھ میں نہیں آ رہی کچھ باتیں, کہ ذہن نہیں کھول رہا انسان کا اتنی باتوں سمجھ کے کہ یہ رات منانے کی نہیں ہے. فضیلت ہے بھی تو وہ فضیلت کا معنی عبادتیں کرنا نہیں. تو اگر کچھ منانا ہے آپ کو اور مجھے تو رمضان آ رہا ہے, تیار ہوئی اس کے لیے. پانچ راتوں کو منانا ہے ہم کو, یا آپ سب کی سنت کے مطابق 10 راتیں جاگی آپ پورے, آپ اعتکاف کرتے, راتوں میں جاگتے, قیام اللیل کرتے. اور اپنے بیویوں کو پھر کب اٹھاتے؟ چونکہ آپ کے بیویوں کے سارے گھر مسجد نبوی کے اندر ہی تھے. ورنہ لوگوں کو تو ایسی ایسی باتیں چاہیے, بس بس قریدنے کی جو صفت ہوتی ہے ان لوگوں کی, بس کہ ہم کو آپ کو نہیں ماننا ہے تو بس نقطہ چینی. آپ سب تو ہر اعتکاف کرتے آخری اس میں, پھر کیسے جا کے اٹھاتے؟ تو میرے بھائی حدیث جب کہہ رہی ہے صحیح, تو سمجھنا پڑے گا نا. آپ سب کے پورے ازواج کے گھر حجرے اندر تھے, مسجد نبوی میں دروازے کھلتے تھے ان کے ادھر سے, اور ادھر سے بھی تھے, صحن تھا مسجد نبوی ان کے لیے. سمجھ رہے آپ؟ تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا جا کے دستک دینا اور آنا. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس بات کو سمجھیے, اور اگر منانا ہے تو پھر قدر ہے اس کو منائیے, اور اس کی قدر اور منزلت جانیے, ورنہ ان راتوں نے اس کی قدر اور منزلت ختم کر دی. معراج اور برات کو جس انداز سے منایا جا رہا ہے, اور بالخصوص 15 شعبان کو جس انداز سے منایا جا رہا ہے, اس انداز کو دیکھ کر تو شب قدر تو اتنی پھیکی ہے, اتنی پھیکی اور اتنی پھیکی ہے کہ اس کے پھیکے پن کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے, کوئی اندازہ ہی نہیں ہے, کسی کوئی اہمیت ہی نہیں ہمارے پاس آج. تو بہرحال اصل جاگنے کی رات لیلۃ القدر ہے, شب قدر ہے جو رمضان میں آتی ہے, اور باقی تمام باتیں بہرحال میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہم تمام کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرمائیں، اس کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے آسان کریں، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ آپ نے جو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے 5 دن پہلے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ قبرستان جاؤ کہ دعا کرو، اس کی کوئی خاص فضیلت یا وجہ؟ واللہ عالم، اس کے تعلق سے ہمیں کچھ نہیں پتہ چلتا ہے، لیکن جو بات سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ بقیع میں جو مدفون لوگ ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو، تو ہو سکتا ہے اس میں بہت سارے صحابہ کی مزاریں تھیں، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے ان کی مغفرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہو دعا کرنے کا، یا امت کو یہ سکھلایا جا رہا ہو کہ صبح اور شام دونوں وقت قبرستان جایا جا سکتا ہے، اور چاہے انسان کتنا ہی نیک ہو اس کے لیے مغفرت دعا پھر بھی کی جا سکتی ہے۔ صحابہ تو کتنے نیک لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ کہا جا رہا جا کے ان کے لیے مغفرت دعا کرو، تو یہ تمام باتیں نکل سکتی، لیکن کوئی خاص ان کی فضیلت یا واللہ عالم، لیکن یہ بات تو پتہ چلتی ہے کہ دعا قبرستان میں دنوں رات میں ہو سکتی ہے، قبرستان کو رات میں بھی جایا جا سکتا ہے، بہت سے لوگ جاتے نہیں، یہ پکڑتا وہ چھوتا ایسا ہوتا فلاں ہوتا، تو وہ بھی ایک دلیل ہے۔ دوسرا یہ کہ کتنا ہی نیک انسان ہو اس کے بعد بھی مغفرت کی دعا اس کے لیے کی جانی چاہیے، صحابہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور اسے صحابہ کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، یہ باتیں پتہ چلتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی خاص وجہ؟ واللہ عالم بالصواب، یا ہو سکتا ہے رسول اللہ کو ایک اشارہ دیا جا رہا ہو کہ آپ کے جانے کا وقت بھی بہر قریب ہے، واللہ عالم، لیکن ہم ان تمام چیزوں کے تعلق سے نہیں جانتے۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ شعبان کے مہینے میں اکثر روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، لیکن ایک جیسے یہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کے لیے منع کیا، تو اس کا تھوڑا سا بھائی نے ایک سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شعبان میں روزے رکھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھے، تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، یہ آپ کی سنت اور عمل ہے، لیکن جس شخص کو ڈر ہو کہ وہ کمزوری آ جائیں گی اس میں روزے رکھنے سے شعبان کے، اسے رمضان میں فرق پڑے گا، تو وہ شعبان کے روزے نہ رکھے۔ پھر دیکھیے دونوں کے لیے، جیسا کہ جو منائیت ہے، بلکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ آخر شعبان میں لوگ روزے رکھتے تو کبھی کبھار مارتے تھے ان کو، اس وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان کے روزے رکھ کر انسان تھک جائے، تاوان ہو جائے، اور پھر رمضان کے روزوں میں کمی آنا چالو ہو جائے۔ ہوتا ہے نا کبھی، ہر آدمی کا جسم ایک جیسا نہیں ہوتا، تو اسے بات پتہ چلی جو روزے رکھ سکتا ہے وہ رکھے، جس کو ڈر ہو کہ اس کی صحت اس کا ساتھ نہیں دے سکتی، تو رمضان کے چونکہ فرض روزے ہیں تو لہٰذا وہ نہ رکھے۔ سمجھ رہا ہے بات کو؟ تو یہ دونوں ہی باتیں آتی ہیں، جیسا کہ عمر ابن خطاب کے بارے میں آتا آپ سب نے خود منع کیا، تو یہ اسی معنی میں کہ وہ شخص جس میں کمزوری ہے، ڈر ہے کہ اس کی کمزوری یہ روزوں کی وجہ سے رمضان میں بڑھ جائیں گی اور رمضان کے فرض نہ چھوٹ جائے، تو لہٰذا وہ نہ رکھے، لیکن جس کو ایسا خدشہ بالکل نہیں ہے، اللہ نے صحت توانائی طاقت تندرستی سب دے رکھی ہے، تو وہ ضرور بھی ضرور شعبان کے بھی رکھے، اور پھر ضرور بھی ضرور رمضان کے بھی رکھے۔ جی، جو یہ راتوں کے تعلق سے جو بدعت ہوتی ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے، کل ایک نے مجھے سوال کیا کہ اگر یہ غلط ہوتا، حنفیت اگر غلط ہوتی ہے، تو پھر اہل حدیث ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھتے ہیں، سلفی لوگ ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح ہے، تو یہ ایسے بدعتوں کے پیچھے نماز ہوگی؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ کچھ لوگ بدعت کرتے ہیں، اور جب ان سے بدعت کے بارے میں کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو کتاب و سنت کے ماننے والا ہو، ہم تو فلاں ہیں بدعتی، یہ فلاں ہیں، تو پھر تمہاری نماز جو کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں، تو ان کی نماز کیا ہمارے پیچھے ہوں گی؟ اور اگر تم ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو مطلب تم ہم صحیح ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ بات ہم کو سمجھنا پڑیں گی کہ بدعت کے کئی اقسام ہوتے ہیں، کئی قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک۔ بدعت کے اقسام میں سے صرف ایک بدعت ایسی ہے جس کے کرنے کی وجہ سے آپ اس شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکیں گے، اور وہ بدعت ہے، اس کو کہتے ہیں بدعت مکفرہ، ایسی بدعت جو کفر تک لے جاتی ہو۔ اور یہ جو بدعتوں کی ہم بات کر رہے ہیں، معراج کی، برات کی، یا نماز کے پہلے کچھ زیادہ بدعتیں نیتیں کر لے رہے ہیں، نماز کے بعد کچھ ایکسٹرا بدعتیں کہ سر پہ ہاتھ رکھے آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، سروں پہ ہاتھ رکھ کر پڑھ رہے ہیں، یا کچھ مختلف ذکر و اذکار جو ثابت نہیں، یا نور 99 بار پڑھ لو حالانکہ ثابت نہیں، یا قوی جو ثابت نہیں، یا دعائیں، تو یہ ایسی بدعتیں ہیں جو اضافی بدعتیں، مطلب جو ذکر ثابت ہے ان ثابت شدہ اعمال میں اضافہ کر رہے ہیں، کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر رہے ہوں، سمجھ رہے؟ ثابت شدہ اعمال، جیسا نماز تو ہے اضافی، الگ ہی نمازیں پڑھے جو رسول ثابت نہیں، ذکر تو کر رہے ہیں اضافی ذکر کرے جو سنت ثابت نہیں، تو یہ بدعتیں کفر تک نہیں لے جاتی، اور جو شخص بدعت مکفرہ نہیں کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز اس کے پیچھے نماز ہو جائیں گی۔ اس کی دلیل میں صحابہ کی زندگی سے دیتا ہوں۔ صحابہ کے زمانے میں جو ہے ایک مرتبہ جو خلیفہ تھے عبد الملک بن مروان، ٹھیک، یہ جب خلیفہ تھے تو ایک مرتبہ یہ عید کی نماز سے پہلے خطبہ دینے کے لیے جانے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے کچھ لوگ ناراض تھے، اور عید کے بعد چونکہ عید کا خطبہ ہوتا ہے اور عید کا خطبہ سننا چونکہ واجب نہیں ہے، بہت سارے لوگ اپنی ناراضگی بتانے سے اپنے خلیفہ کو عید کا خطبہ نہ سن کے چلے جاتے. تو عبد الملک بن مروان نے یہ سوچا، میں عید کا خطبہ پہلے دے دوں گا، اور وہیں سے عید کا خطبہ پہلے چلا رہا، میں پہلے دے دوں گا تاکہ لوگ مجبوراً سننے کو بیٹھیں گے، ہے نا، نماز کے بعد جات. تو اس نے عید کے خطبے کے لیے جب کھڑا ہوا تو صحابہ نے پیچھے سے گریبان پکڑ لیا کہ کہا تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو، لیکن اس نے ان کا گریبان ہاتھ جھٹک کر جا کر کھڑا ہو گیا اور خطبہ دیا، لیکن ایک بھی صحابہ عیدگاہ چھوڑ کر واپس پلٹ کر نہیں گیا ادھر، چونکہ امت کی اجتماعیت سب سے اصل ہے. کیونکہ اس نے ایسی بدعت نہیں کی جس سے وہ کفر تک جا رہا تھا، بدعت تھی، خطبہ تو دینا سنت ہے، اس نے ایک بدعت کیا کہ پہلے دیا، لیکن یہ کفر والی بدعت نہیں تھی. لہٰذا صحابہ کا اس کے پیچھے بیٹھے رہنا اس چیز کی دلیل ہے کہ صحابہ نے اس بدعت کی وجہ سے، ابتدائی کرنے کی وجہ سے، اس کے پیچھے نماز کو نہ پڑھنا اپنے اوپر جائز قرار نہیں دیا. تو لہٰذا ایسا کوئی بھی شخص جو مشرک نہ ہو، کھلا، یہ نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہو ایسا ہوں گا، کھلا، اور اس کے علاوہ اگر بدعتیں کرتا ہوں تو وہ کفر تک نہ جاتی ہو، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا انشاءاللہ عزیز درست ہوں گا. اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہم، ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کے پاس دو مسجد کے آپشن ہیں، ایک جگہ کتاب و سنت والا پڑھاتا ہے، دوسری جگہ ایک آدمی جو بدعت کرتا ہے، تو یہ تو بیسٹ آپشن ہے آپ کے پاس. لیکن کچھ علاقے میں جانتا ہوں جہاں 100% مساجد میں، مطلب 100 مسجد ہے تو ایک بھی مسجد ایسی نہیں جو کتاب و سنت کی ماننے والی، تو کیا کریں؟ نمازوں کو چھوڑ کے پورا ثواب ضائع کریں؟ اچھا فرض نمازوں کو تو ٹھیک ہے، 3 جمعہ نہ پڑھے تو آپ نے فرمایا اس کے دل پہ مہر لگ جاتی، پھر کیا کرے جمعہ کا، ہے نا؟ اور عیدین کے لیے تو آپ کو عیدگاہ میں حائضہ کو جانا ہے، تو پھر ہم لوگ کیسے نہیں جائیں گے، سمجھ رہے؟ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو اگر وہ کفر نہیں کرتا تو نماز ہو جاتی، تو ان کو سمجھائیے یہ آپ کی بدعت ہے، اس کو میں بدعت ہی مانتا ہوں، لیکن چونکہ کفر تک نہیں لے جاتی اس لیے پڑھ رہا ہوں، جس دن کفر والی کروں گے تو ورنہ یہ بھی چھوڑ دوں گا تمہارے پیچھے پڑھنا، اور جن کے پیچھے آپ نہیں پڑھتے اس کی وجہ بتانا، ورنہ وہ بھی میں ان کے پیچھے نہیں پڑھتا ہوں، اس لیے کہ وہ ایسی بدعت کرتے ہیں جو کفر تک لے جاتی ہے، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی چیز نہ تھا سنت بلکہ ایجاد کردہ ہے. تو بہرحال ان کو سمجھائیے. اور بہت سی بار میں یہ بار بار کہتا ہوں، امام مؤذن یہ کبھی کبھار دبے ہوئے ہوتے ہیں بیچارے، مسجد کمیٹی فلاں اور فلاں اور فلاں، ماحول، معاشرہ، لوگ، تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کا عقیدہ اگر درست ہے اور مجبوراً بیچارے کچھ بولنا پڑتا ہے، کھڑے ہونا پڑتا ہے، اس مجبوری کو سمجھتے ہوئے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہوگا جب تک وہ کفر نہیں کرتا. جی سوال موضوع سے ہٹ کے ہے، پھر بھی گھر شریف سے تو بیان وغیرہ لوگ دیتے اور تاریخ مقرر کرتے کہ فلاں تاریخ پہ ہم دے دیں گے، لیکن وہ تاریخ پہ دے نہیں پاتے، تو وہ بولتے کہ بھائی بیانہ بھول جاؤ جو دیے تھے تم، کہ آپ نے وعدہ کرے تھے اور وعدے کی اسلامی اہمیت. دیکھ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جب لوگ گھر لیتے تو اس سے پہلے کچھ بیانہ دیتے ہیں، اگر چیز مل جاتی گھر لے لیتے ہیں اس وقت تک تو ٹھیک، اگر اس وقت پہ نہ لیا جائے تو سامنے والا بولتا بھائی یہ پیسہ بھول جاؤ، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے ایسا کرنا اور نہیں کرنا درست اور غلط دونوں ہیں بیک وقت، وہ کیسے میں سمجھاتا ہوں. اگر سمجھ لیجئے بیانہ لینے میں اور اس کو رکھنے میں، اس کو سنبھالنے میں، اور آپ کو کوئی دوسرا بزنس وہ گھر بیچنا، آپ کسی کو دوسرے کو تھا نہیں، جس کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان بھی انکر نہیں ہو رہا، کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا ہے، اور وہ بیانہ آپ اسی اس پہ لے رہے ہیں کہ بس ایک طرح کی دلیل کہ بھائی یہ گھر تم ہی لوں گے مجھ سے، اور اگر وہ کسی وجہ سے آپ کا بھائی نہیں لے پاتا مجبوری، تو آپ بالکل اس کو واپس کر دیں وہ پیسہ، چونکہ نہ اس میں کوئی آپ کا نقصان ہوا، نہ آپ کا کچھ مسئلہ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، ایسا ایک آدمی آیا گھر لینے کے لیے، اس ایک آدمی نے وعدہ کیا، وہ ایک آدمی نہ لے پایا، تو آپ واپس دے دیں. لیکن اگر بیانہ لینے کی وجہ سے آپ کے بہت سارے نقصانات ہو گئے، جیسے آپ نے بیانہ لیا گھر کو خالی کرنا شروع کر دیا، بیانہ لیا سامان اکھاڑنا چالو کر دیا کہ اب بھائی 15 دن بعد تو اس کو دینا ہے، جس کے وجہ سے وہ آپ کا نقصان ہوا، اس بیانے میں سے اتنا لے لینا جتنا آپ کا نقصان ہوا وہ آپ کے لیے جائز ہوں گا، اس بنیاد پہ کہ بھائی آپ گھر لے رہے تھے بول کر میں نے یہ سب کیا، اب آپ عین وقت پہ کہیں گے نہیں لیں گے تو اب کون لیں گا؟ اگر کوئی دوسرا بھائی لے لیتا ہے میرا نقصان اس میں کور ہوتا ہے تو ٹھیک، ورنہ میں آپ کے بیانے میں سے اتنا پیسہ کاٹوں گا جو صرف آپ کے بولنے کی وجہ سے مجھے کرنا پڑا، سمجھ رہے آپ یہ بات؟ تو اس میں ڈیپینڈ ہے، یاد رکھیں ڈیپینڈ ہے. اگر آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو تو میں کہوں گا آپ بالکل واپس کر دیں، اس لیے کہ آپ سن کی ایک روایت حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو کھیت دے، ہوتا ہے نا کھیت، فصل کی حد تک کھیت دے دیتے ہیں، جیسا کہ موسم بھی آ گئی بھائی اب آپ میرا کھیت حراضی کر کے لے لو، اس کے بعد آپ وہ کریں گے، آپ نے فرمایا تھے کوئی دے اور اگر اس میں فصل خراب ہو جائے تو مالک کا کام ہے کہ اس کو اس کے پیسے واپس دے دے، چونکہ جھاڑ تو تمہارے تھے، فصل تو اصل تمہاری تھی، وقت پہ تم نے بیچا اور تبھی بارش آن پڑی، تو اپنا بھائی وہ تو بالکل دیوالہ نکل جاتا نا اس آدمی کا، तो आपने फरमाया तो उसका पैसा दे दो, इसलिए कि उसने कुछ ही फ़ायदा नहीं उठाया ना तुम्हारे माल से, है ना। तो ये बात समझना चाहिए। अब हम बहुत से लोग ज़िद करते हैं बोलकर, सामने वाला भी फिर वो करता है। ऐसा एक मिसाल देता हूँ, एक साहब ने बयाना लिया कि भाई आपका घर मैं बना कर दूंगा, कंस्ट्रक्शन के लिए एडवांस बयाना भी लेते हैं ना उसके लिए, कहा कि मैं इतने रुपये स्क्वायर फीट से आपका घर बना दूंगा, ठीक है इतने। और हुआ यूँ कि 3 महीने बाद आसमानों को छू गई कीमतें, तो वो शख्स आया और कहा, ये कंडीशनल था, कीमतें जब जो थी उसके हिसाब से बयाना लिया गया था, अब कीमतें जो आसमान को छू रही, तो कहा नहीं मनाना तो ये कीमत में पड़ेगा। तो आपको भी तो थोड़ा समझना चाहिए ना कि वो आदमी क्या अपने जेब से डाल के बना के देंगे आपको घर, जो रेती 1000 रुपये समझो मिसाल के 1000 रुपये ट्रक आता था, अब 10000 रुपये ट्रक हो गया, तो क्या 9000 वो जेब से डालेंगे आपके घर बनाने में। वो बिजनेस कर रहा है या सदका करता और खैरात करता लोगों घर बना के देकर, बिजनेस कर रहा है ना, कैसे कर पाएगा। अब आप जिद करेंगे और फिर बोलेंगे उसने मेरे कॉलम्स के अंदर खड़ी की जगह ईंटें भर दिया, बीम्स के अंदर पूरे बीच में जो है बार्स की जगह जो है प्लास्टिक की कुछ डाल दिया, तो आपने उसको मजबूर करना है, तुझे तो देना है मुंडी मटेरी वो करता है इसलिए कि तूने लिख कर दिया हुआ है, तो ये तो ज़्यादती है ना। तो आपको भी समझना चाहिए, ठीक है। तो उस हदीस में जो बात आ रही है कि अगर खेत डूब जाए तो पैसे दे देना चाहिए, इसलिए कि असल तो खेत तुम्हारा ही था ना, अगली बार तुमको तो फसल आ जाएंगे लेकिन उसका तो बड़ा गर्क हो जाता है ना, तो दे देना चाहिए। ये शरीयत यही चाहती है। लेकिन अगर उसमें आपका वाकई नुकसान, जैसे कि आपने खेत दिया हो, खेत देने के बाद उसने कोई दवा और कोई गलती की जिसकी वजह से वो ख़राब हो रहे, फिर ज़रूरी नहीं, नेचुरल डिज़ास्टर में है ये मामला, अचानक बारिश है पूरी मौसमबिया ख़राब, पूरा चीकू ख़राब, पूरा अनार ख़राब, पूरा ख़राब हो गया, तो जाहिर सी बात है इसमें उसका कोई हाथ नहीं था बेचारे का देना चाहिए, लेकिन उसके हाथ से लाया हुआ है तो बहरहाल फिर आप जैसा कि फल को वक्त से पहले काट के रख दिया, पकते नहीं और सड़ गए, उसमें वो जिम्मेदार थोड़ी है। फिर भाई तुमको समझ होनी चाहिए थी जब तुम कोई चीज़ खरीदते हो उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, वो काम हो गया। तो इस बात को शरीयत डिपेंड है, कंडीशनल है, कैसे शरायत लेते वक्त लगाए गए थे और क्या क्या हुआ। लेकिन अगर शरायत लगने के बाद भी मैं कहूँगा अगर आपका नुकसान नहीं हुआ तो लौटा देना ये तखवे से ज़्यादा करीब है, अच्छाई से ज़्यादा करीब है। जी, किसी ने एक सवाल लिख कर दिया, बैंक से जो इंटरेस्ट का पैसा आता है क्या उसे गरीबों की मदद कर सकते हैं, मसलन किसी की शादी में दे सकते, दे दिया या साइकिल वगैरह खरीदें। किसी ने एक सवाल किया कि जो बैंक में जो पैसा रखने से कुछ पैसा इंटरेस्ट का आता है उसको क्या गरीब को शादी में कहीं दे सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये पैसा किसको दिया जा सकता है, तो आप समझ जाइए वो हालात में तो आप दे सकते हैं। इंटरेस्ट का पैसा चूँकि हराम है, ये सिर्फ ऐसे शख्स को दिया जा सकता है जिस पर हराम वाजिब हो गया है, हराम और ख़ास हराम आदमी को नहीं दिया सकता, शादी में नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि शादी ऐसी चीज़ नहीं जिसमें जो है हराम वाजिब हो जाए इंसान। हराम वाजिब हो जाए मतलब क्या, मतलब ये चूँकि ये पैसा हराम है और वो इतना मजबूर है कि उसके लिए हलाल पैसा नहीं है अपने गुजारे का। जैसा कि एक इंसान इतना मजबूर है कि कचरे के डब्बे पर बैठ के कचरे में से खाना चुनकर खाता है, तो ये कोई आम आदमी कर सकता है कचरे कुंडी बैठकर? एक इंसान या एक मर्द या औरत है जिसको आप नंगा देखते हैं सड़क पर बैठा हुआ, इस पर हराम वाजिब है, मतलब इसको चूंकि सतर ढकना ज़रूरी है, कपड़ा ना मिले तो थोड़ा बहुत कपड़ा लेकर किसी का चुरा कर भी ढक सकता है, सिर्फ उस हद तक, बाद में उसको लौटा दे, तो मजबूर है, मजबूर है, समझ रहे हैं। तो ये पैसा सिर्फ उसको दिया जाए इस पर हराम वाजिब है। अब आम हालत में किसको दे सकते हैं आप, मैंने 2 मिसालें दे दी, कचरा चुन के बेचारे जो खा रहे हैं, सड़क के ऊपर नंगे रह रहे हैं, ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। इसके अलावा ऐसा शख्स जिसका एक्सीडेंट हो जाए या ऐसी बीमारी हो जाए जो बीमारी का इलाज को लाखों रुपए लगता है और उसके पास नहीं है, तो चारा दो ही है, या तो घर पर रहो और मर जाओ या डाका डाल के इलाज करो, और वो दोनों नहीं कर सकता, घर पर रहकर मौत भी उसके लिए तकलीफ दे हो रही है, डाका डाल भी नहीं सकता है, हराम वाजिब है ना। तो ऐसे शख्स पर 4 लाख खर्चा, 4 लाख कहाँ से लाएंगे बेचारा, सब कुछ बेच चुका है, कुछ नहीं सारा। या कोई शख्स का एक्सीडेंट और लावारिस मिला हो, आप जिंदा तो है, दवाखाने ले जाते, डॉक्टर बोलता है भाई 1 लाख रुपए दीजिए इसके बगैर इलाज नहीं, और आप 1 लाख रुपए उस पर खर्च नहीं कर सकते, और वो तो बेचारा बेहोश है, उसको तो कुछ हो ही नहीं, या अगर होश में भी है तो बोल रहा है मेरे पास पैसा ही नहीं, मैं घर से निकला था वैसे ही बेघर हूँ मैं, फलाऊँ फलाऊँ, अब क्या करेंगे। तो ऐसे आदमी के लिए हराम वाजिब है ना, या तो चोरी करके इलाज कराए तो मर जाए। तो ये पैसा सिर्फ उस शख्स के लिए लागू है जिस पर हराम वाजिब है। इसको कतन मस्जिद और मदरसे में और तहारत खाने बनाने में, मस्जिद मदरसे और घर के इस्तेमाल ना करे, इसलिए कि वहाँ हम पे हराम वाजिब है क्या, पेशाब को अगर तहारत खाना है ना मस्जिद में तो हम कहीं भी कर देंगे, कुछ भी करेंगे, घर से करके आ सकते हैं। तो मस्जिद और मदरसे या अपने घर का बैतुलखला तहारत की बुनियाद है, और जिसकी बुनियादी गलत होंगी उसकी क्या तहारत और क्या इबादतें होंगी। तो वहाँ तो खतान कहीं भी नहीं चलता है, सिर्फ जिस पर हराम वाजिब हुआ है ये पैसा सिर्फ उसके लिए ही लागू है। तो आप ऐसे लोगों को ढूंढें अगर हो तो, और उन तक पहुंचा दे, ना मिले तो पैसा रखिए, जब भी ऐसे लोग मिल जाए तब उन तक ले जा करो पैसा पहुंचा दीजिए। और ये गलत फहमी लोगों की भी होती है कि भाई पैसा अगर बैंक में है इंटरेस्ट का उसे लेना ही नहीं चाहिए, वहीं छोड़ देना चाहिए। कुछ हद तक तो ये बात लॉजिकल दिखती है, लेकिन हमारे माहौल में लॉजिकल नहीं ये बात। जैसे मिसाल के तौर पर एक साहब बैंक से पैसा निकालते थे, वो इंटरेस्ट के पैसों क्या करते, जला देते थे, और वो समझते थे यही उसका एक हल है। देखिए, पैसों को जलाना कानूनन बहुत बड़ा जुर्म है, इसलिए कि आप मुल्क की तौहीन करते हैं करेंसी को जलाकर। आप अगर इस केस में पकड़े गए तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, वो पैसे जितने जलाए वो तो एक तरफ रह जाएंगे, छोड़ने में उससे ज़्यादा रिश्वत देना पड़ेगी आपको, समझ आ। वो रिस्क के तरफ जाइए ही मत कभी भी। सबसे बेहतरीन चीज़ है या तो करंट अकाउंट खोलिए, करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, और अक्सर बैंकों में करंट अकाउंट आप खोल सकते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि करंट अकाउंट इंडिविजुअल नाम पे भी खुलता है। लोग समझते सिर्फ बिजनेस के, नहीं, करंट अकाउंट आप अपने नाम पे खोल सकते हैं इंडिविजुअल, उसको बताइए जाके। लेकिन करंट अकाउंट खोलने के लिए आपको ज़्यादा डिपॉजिट देना पड़ता है, मानो जैसे आपने अगर सादा बैंक है समझो स्टेट बैंक से, तो 1000 लगता है ना आपको सेविंग में, करंट में लगता है 10,000, और अगर प्राइवेट बैंक है तो सेविंग में लगता है 10,000, करंट के लगता है 50,000, ठीक। लेकिन करंट अकाउंट खोलने से इंटरेस्ट नहीं आता, एक वहाँ जाइए। करंट अकाउंट कभी कभार हालात नहीं हो सकते, जैसा कि बैंक की गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज, बिजनेस से कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसमें आपके इंडिविजुअल अकाउंट में पैसा आएगा, या रिफंड्स होते हैं उसके लिए आपको सेविंग अकाउंट खोलना ही पड़ता है, ठीक है, जिसमें आपका पैसा आता है। तो बहरहाल फिर इसमें इंटरेस्ट तो आएगा, तो जलाना ये कोई हल नहीं, गलत है, और खामोखा एक चीज़ को आप ज़ाया कर रहे हैं जिससे कोई और फ़ायदा उठा, आपके लिए तो हलाल नहीं, कोई और फ़ायदा उठा सकता है। दूसरा है कि उसमें छोड़ दो ना, आपका पैसा नहीं है तो सोचने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस माहौल में हम रहते हैं यहाँ छोड़ना बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए कि जो पैसा वहाँ छोड़ा जाता है उस पैसे के डिसबर्समेंट की जिम्मेदारी जब बैंक लेगा तो जाहिर सी बात है वो जहाँ चाहे वहाँ खर्च कर सकता है। जैसे कि कुछ लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद जो औरंगाबाद में खुली थी, दूर की मिसाल नहीं औरंगाबाद की दे रहा हूँ, तो वहाँ पैसा जमा किया और कहा हमको नहीं चाहिए, चूँकि अक्सर मुसलमानी इंप्लॉयज़ थे और मुसलमानी लोग अकाउंट खोलते थे। स्टेट बैंक हैदराबाद का था ना, निज़ाम जो हुकूमत गई तो जो हुकूमतें इंडिया में थी जब खत्म हुई तो उनके स्टेट बैंक गवर्नमेंट बनाती थी ताकि वो रेवेन्यू इसमें जनरेट इसमें जाती। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर है, जयपुर है, हैदराबाद है, स्टेट बैंक थे, हैदराबाद सबसे बड़ी स्टेट बैंक थी, तो बहरहाल मुसलमान थे उसमें। तो कहा स्टेट बैंक मैनेजर को कि आप ही डिसबर्स कर दीजिए, चूँकि वहाँ होता ही है कि आपको उसको लिख कर देना पड़ता है, एक चेक देना पड़ता है, फिर वो पैसा निकालता है आपका, तो पैसा तो आप ही निकाल रहे हैं, नाम पर तो आपके हैं, लेकिन इस्तेमाल वो अपनी चॉइस से करता है। आप अंदाज़ा लगाइए, उसको तो शरई को इल्म है नहीं बेचारे को, मुस्लिम गैर मुस्लिम कोई भी हो सकता है, वो कहीं भी खर्च करेगा। बल्कि एक साहब बताने लगे कि मैंने स्टेट बैंक में 1980 से मेरा अकाउंट था और उसको मैंने जिम्मेदारी दे दिया था कि हर बार कितना इंटरेस्ट होता है बोलना, चेक ले लेना मुझसे। वो लेता रहा और मुझे बाद में कुछ ज़माने बाद एक रिसिप्ट आई और साथ में एक लेटर आया शुक्रिया का, एक ऐसी तंजीम से जो मुसलमानों के खून बहाने में सबसे बड़ा हाथ है उसका हिंदुस्तान में, कि शुक्रिया आप इतने सालों से हमको पैसा डोनेट करते आ रहे हैं। चूँकि देखिए वो पैसा जो अकाउंट में आता है वो बगैर आपकी इजाज़त के निकाला जा ही नहीं सकता, उसको तो आपकी परमिशन से चेक देंगे, समझो 2000 इंटरेस्ट का आप दे रहे। तो कुछ लोग बोलते हैं बैंक में रहने दो या बैंक को बोलो खर्च करो, तो देना तो निकाल कर आपको ही पड़ता है, तो क्यों ना एक हराम चीज़ को और हराम जगह लगने से अच्छा एक हराम चीज़ किसी भी हराम वाजिब है उस पर लगे। आपके खुद महानों के वालों खिलाफ ही वो तंजीम जा रही जो आपको मार रहे हैं, उनके खिलाफ जा रही है ना। तो बहरहाल इस बात को समझिए, ये एक दूसरा एग्जांपल। जब हिंदुस्तान के अंदर बैंकिंग सिस्टम आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाई, तो उलमा ने फतवा दिया कि इंटरेस्ट हराम है, और बात सही थी। हुआ ये कि उनको पता नहीं था इंटरेस्ट हराम तो कह दिया, लेकिन इंटरेस्ट तो जनरेट हो रहा था, उस पर पैसा तो वो कमा रहे थे। अब उन्होंने लिखकर दे दिया मुसलमानों ने कि ये जो पैसा इंटरेस्ट है तुम इस्तेमाल करो। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो इंटरेस्ट का पैसा जमा करना शुरू की, और जमा करके जो चर्च गेट आपका इलाका है बम्बई के अंदर, जो वहाँ चर्च है बहुत बड़ा, वो चर्च जो है वो डोनेशन के पैसे, उन्होंने जो इंटरेस्ट के पैसे आना शुरू उससे बनाना शुरू की। और जब बन गया तो मुसलमानों को उन्होंने मुबारकबाद दी कि भाई आपकी वजह से, आपके इंटरेस्ट के नहीं लेने की वजह से हमारा चर्च तामीर हो गया। मतलब आपका पैसा एक तो हराम और एक ऐसे काम में लगा जो आपके मज़हब और आपके रब के खिलाफ तहरीक जा रही। तो बेहतर तो ये है कि निकाला जाए, और वैसे ही आदमी को इस पर हराम वाजिब हो गया है। शादी का आदमी मुस्तहक नहीं होता है, या कोई ऐसी ज़रूरत नहीं जिसमें पैसा लगता है और देना ही पड़ेगा। रहा साइकिल का, तो डिपेंड ये हो सकता है, डिपेंड हो सकता है कि ट्राई साइकिल, साइकिल में बहुत चीज़ें होती हैं, कि एक आदमी जो माजूर है या तो घर में लंगड़ा पड़ा रहे माजूर, या कोई उसको साइकिल दिलाए जिसके लिए पैसे नहीं है। और मैं समझता हूँ साइकिल के लिए भी ज़रूरत नहीं है, और उम्मत के आज कितने पैसे नहीं है, 2-3 हज़ार की साइकिल दिलाते एक माजूर को, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है तुम्हें तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से रिस्क दिया जाता है, इस उम्मत के कमज़ोरों की वजह से उम्मत को रिस्क दिया जाता है। कमज़ोर से मुराद बहरे, लूले, लंगड़े, माजूर लोग, कमज़ोर, इसमें बेवाएँ भी आ सकती है इसलिए कि वो भी कमज़ोर होती है, यतीम भी आ सकता है, तुम्हें तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से रिस्क दिया जाता है। बहरहाल दीजिए, लेकिन हो सकता है کہ حالات نہ ہو یا وار زون اور جہاں کئی لنگڑے اور لولے لوگ ہزاروں کی تعداد, جیسے افریقہ کے کئی ممالک میں ہوتا ہے یہ کہ آپ کو اگر علم ہو وہاں قبائلی جنگیں بہت ہوتی ہیں, تو جب ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو وہ کرتا ہے تو وہ مارتا نہیں ہے ان کو جان سے, اس لیے کہ مار کے بہت مشکل ہوتا ہے, خون خراب ہونے کی بھائی ہوتے کہیں نہ کہیں رشتے میں, وہ صرف ہاتھ کاٹ دیتے دونوں یا پیر کاٹ دیتے دونوں, چھوڑ دیتے ہاتھ کٹے یا پیر کٹے. اب ہزاروں کی تعداد میں اگر کوئی گاؤں کو گاؤں کو مار دیتے ہیں اس طرح سے, اب 500 لوگ 1000 لوگ سمجھو ہے, اتنا پیسہ تو سارے سے ہمارے پاس نہیں ہو پا رہا, تو یہ ہو سکتے ہیں. لیکن عام ایک سائیکل اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی 2-4-10 لوگ مالدار جمع ہونا, 2-3-3 سو روپئے جیب سے نکال دیتے ایک آدمی کی ہاتھ گاڑی اور سائیکل کا پیسہ وہاں جمع ہو سکتا ہے. بہرحال لیکن ڈیپینڈ سچویشن پہ, لیکن حرام واجب ہونا اس شخص کے لیے شرط ہے, پھر چاہے میڈیکل کے لیے ہو باقی اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, بہرحال اس کی ضرورت اس پہ حرام واجب مطلب وہ اتنا مجبور ہے ایک الگ بات ہے, اور یہ اس کی مجبوری کے لیے, ورنہ اس کے دوسرے کام کے لیے آپ کا زکوٰۃ ہے, تجارت ڈال کے دینا زکوٰۃ دیجیے اس کو, وہ زیادہ مستحق اس لیے کہ وہ اس کا پیور مال ہے جس سے وہ رزق کمائیں گا, لیکن کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جہاں اس کو اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے تو آپ دے سکتے ہیں اس کو. بہرحال کسی نے ایک سوال کیا, اف اے پرسن ٹیکس اے منی فرام اے کمپنی آن بیسس آف ڈیبٹ انشورنس کلیمنگ اٹ از منی بینگ ریپیڈ ایز اے میڈیکل ایکسپینسز آف سک وائف از اٹ انٹرسٹ. کسی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی کمپنی کسی شخص کو پیسہ دیتی ہے جو کہ ڈیبٹ انشورنس کے نام سے, مطلب یہ کہ وہ انشورنس کرواتی ہے اور جب اس کی بیوی بیمار ہوئی اس نے علاج کروایا اور جب اس کے پیسے کے لیے کلیم کیا تو اس کمپنی نے اس کو جو ریفنڈ کیا وہ انشورنس کمپنی سے ریفنڈ کیا اور وہ کمپنی نے اس کو ڈیبٹ کیا, تو کیا یہ سود ہے؟ تو دیکھیے اس معاملے میں, اس سے پہلے میں نے تفصیلی بات کہی تھی, ایک مختصر بات کہہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی کمپنی آپ کو میڈیکل بینیفٹ دیتی ہے جس میڈیکل بینیفٹ کے لیے اس نے کسی اور کمپنی سے ٹائی اپ کیا ہے اور آپ اس میڈیکل کا بینیفٹ اٹھانا چاہتے ہیں, تو وہ میڈیکل بینیفٹ اٹھانا آپ کے لیے جائز ہے, چاہے اس کا اور ٹائی اپ کسی ہاسپٹل سے ہو یا انشورنس کمپنی کے تھرو ہو, چونکہ وہ ایک سروس ہے جو اس کے تھرو آپ کو دی جا رہی ہے یاد رکھیں. لیکن آپ خود سے اپنا انشورنس نہیں کروا سکتے ہیں, دونوں میں فرق ہے یاد رکھیں. اب کچھ لوگ بولتے نہیں پھر تو بات تو یہ ہوئی, ایسا نہیں کھا کے ایسا کھا رہے آپ کہ ہمارے کمپنی ہم کو دے رہی اور کمپنی انشورنس کمپنی سے لے کے آپ کو دے رہی, تو اس بات کو ہم کو سمجھنا پڑے گا ڈائریکٹ ریلیشن اور انڈائریکٹ ریلیشن کسی چیز کا, سیدھا تعلق اور غیر سیدھا تعلق. جیسے مثال, میری کمپنی مجھے ٹرانسپورٹ فری دے رہی ہے, میں اپنے شہر اورنگ آباد سے والو چکلٹھانا یا دوسرے انڈسٹریل ایریاؤں کو وہ مجھے فری سروس دیتی ہے, لیکن وہ فری سروس جن بسیز سے دیتی ہے وہ بسیز اس نے بینک سے اٹھا رکھے ہیں, تو کیا وہ سروس میں استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ کر سکتا ہوں, اس لیے کہ میں نے وہ گاڑیاں سود پہ نہیں لی ہے, اس نے وہ گاڑیاں سود پر لی ہے. گورنمنٹ جو ہے ٹرینز چلاتی ہے, جو ٹرینز مکمل طور سے بینک سے انٹرسٹ پہ لی جاتی, تو کیا ان ٹرینز میں میں سفر کر سکتا ہوں؟ ہاں, اس لیے کہ میں نے وہ ٹرین لو گورنمنٹ سے لون بینک سے لون پر نہیں لی, گورنمنٹ لیتی ہے, گورنمنٹ ری پے کرتی ہے, میرا اس سے تعلق جو ہے ڈائریکٹ ریلیشن وہ حلال کا ہے, گورنمنٹ کیا کرتی ہے حرام کا وہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا اگر کمپنی آپ کو میڈیکل فری دیتی ہے, میڈیکل جو ہوتا ہے آپ کی سروس, اور اس میڈیکل میں وائف چلڈرنس اور کبھی کبھار پیرنٹس بھی والدین بھی انکلوڈ ہوتے ہیں, اور وہ لیکن کسی کمپنی کے تھرو آپ کو دیتی ہے, میڈیکل کلیم لینے میں آپ کو حرج نہیں ہے, لیکن آپ سیدھے نہیں کروا سکتے, وہ کمپنی اپنی سروسز کو آؤٹ پروسیس کر رہی ہے, آپ کی خود کی سیلری جو ہے انکم جو ہوتی ہے وہ بینک کے علاوہ آتی ہے, کہ بتائیے کوئی امپلائی اگر کوئی اچھی کمپنی میں کام کرے تو ڈائریکٹ ملتا ہے کہ اس کو پیسہ نہیں, بینک کے تھرو تو آپ بولیں نہیں بینک میں گیا تو حرام, میں بینک میں جاتا نہیں لیتا نہیں میں کام بھی نہیں کرتا, تو پھر تو آپ دنیا میں کچھ نہیں. کہ تو سڑک جس سڑک پہ چلتے ہیں کارپوریشن نے لون لیا ہوا ہے فلاں بینک سے, جس بس میں بیٹھ رہے ہیں, جس ٹرین میں سواری کر رہے ہیں, جس ایروپلین میں اڑ رہے ہیں, اور صرف میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں, کوئی مسلم اور غیر مسلم ملک مستثنا نہیں ہے اس کے اندر, ایکسیپشنل نہیں ہے اس کے اندر, سمجھ رہے آپ؟ تو ہمارا ڈائریکٹ ریلیشن دیکھا جائے گا, ٹھیک ہے؟ جیسا کہ اگر میں کوئی حلال چیز بیچتا ہوں, خریدنے والے حلال اور حرام دونوں کمائی والے آتے ہیں, تو میرا بیچنا اس کو حلال ہے یا نہیں ہے؟ حلال ہے. جیسا کہ میں سمجھ لیجیے لائٹ کی اکوپمنٹس بیچتا ہوں, اور میرے سے ایک آدمی آتا ہے جو اپنے گھر میں بلب لگاتا ہے, ایک آتا ہے اپنے کلب میں لے جا کے لگاتا ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں وہ کہاں لے جاتا ہے, میرا اس سے تعلق حلال کا ہے. تو اسی طرح آپ کو میڈیکل جو ہے انشورنس کمپنی نہیں دے رہی, آپ کی کمپنی دیتی ہے, لیکن اس نے اس کے دینے کا طریقہ آؤٹ پروسیس کیا ہے جو کمپنی سے آتا ہے, تو ایسا دیتی ہے تو درست ہے, لیکن سیدھے کرانا درست نہیں. سمجھے آپ؟ ایسا نہیں کھا کے ایسا نہیں کھا رہے آپ, آپ صحیح کھا رہے ہیں, کمپنی ایسا نہیں کھلا کہ آپ ادھر جھاڑ ڈال رہی, وہ اس کا مسئلہ ہے, آپ کا نہیں مسئلہ ہو. آپ سیدھا کر رہے ہیں, آپ اپنا کام کر رہے ہیں, اس کے اگینسٹ سروسز میں آپ کو فلاں فلاں سہولتیں, گھر ملتا ہے, یہ ملتا ہے, وہ ملتا ہے, تو یہ آپ لے سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم اس کو حرام قرار دیں تو پھر بہت سی اور کمپنی آپ کو وہ بھی دیتی ہے, گھر دیتی ہے, وہ گھر جس زمین پہ ہوتا ہے وہ لون کا ہوتا ہے, वो घर जो रहते लिखा हुआ रहता थैंक्स टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ये हाइपोथेटिकेशन फलां फलां, तो क्या आप उस घर में नहीं रहेंगे? आपका ताल्लुक उस बैंक से नहीं है, आपका ताल्लुक आपकी कंपनी से, आप एक हलाल काम कर रहे हैं, उसने क्या किया उसका मसला है, समझ रहे? तो लिहाजा ये फ़ायदा आप उठा सकते हैं इंशाल्लाह। जी, मेरा सवाल मौजू से मुतालिक है। बाज़ उलमा इसको जो है शब बरात को साबित करने के लिए ज़ईफ़ हदीस का सहारा लेते हैं, और जैसे सुरदु खान की आयत जो है दरजत मुबारक जैसा है, और हदीस के जरिए बकरी के बाद इसको आयत की फजीलत है, तो ऐसे उलमा इसको जो है उसको साबित करने के लिए ज़ईफ़ हदीस का सहारा लेते हैं, और ज़ईफ़ हदीस कहते हैं कि ज़ईफ़ हदीस वही है जिसमें ज़ाफ़ आ जाए, जैसे इंसान के जिसम के अंदर आज़ा होते हैं और हाथ में ज़ाफ़ आ जाए तो उसको निकाल फेंक नहीं देंगे, उसको इंसान की उज़्ज़ू कहेंगे, उसी तरह ज़ईफ़ हदीस भी एक जो है ज़ाफ़ की वजह से हदीस का एक हिस्सा है तो उसे कबूल किया जाएगा, तो इन हदीस के बिना पर जो है उसको फजीलत बयान करते हैं और पेश करते हैं उम्मत में। क्या मैंने एक अच्छा सवाल किया कि बहुत से उलमा जो है जो जानते मूझते किताब व सुन्नत से इन्हराफ करते हैं वो उलमा सू होते हैं, जो गलत तरीके पे होते हैं, तो ऐसे लोग क्या करते हैं ज़ईफ़ हदीसों को लेते हैं और कहते हैं ज़ौफ़ तो हदीस में है, जैसा कि इंसानी जिसमें अगर कोई ज़ौफ़ कमज़ोरी आ जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा ज़ईफ़ हदीस भी तो हदीस का एक हिस्सा है, तो बहरहाल उसको लेकर वो बयान करते हैं। तो मेरे बयान में देखिए मैंने ज़ईफ़ और सही दोनों का दलाल दे दिया। अगर कोई मौजू और ज़ईफ़ रिवायतों को भी ले ले जो आती है उसके ताल्लुक से 5, 7 या 10, उन रिवायतों को भी ले ले तो इस रात को मनाना साबित नहीं होता, इस रात का नाम साबित नहीं होता, इसमें कोई मखसूस इबादत साबित नहीं होती, याद रखी। दूसरा उनका ये कहना कि नहीं नहीं हदीस हदीस तो हदीस है, ज़ौफ़ होने से क्या हदीस को इनकार कर दिया जाएगा, तो याद रखिए ये दोगले लोग होते हैं। जब ये अपने मुखालिफ किसी जमात से मिलते हैं वहाँ बराबर सही ज़ईफ़ की बात करते हैं, लेकिन जब हमसे मुलाकात करते हैं तो इनको मालूम अगर हमसे मुलाकात करें तो इनका अक्सर मज़हब जो है वो ज़ईफ़ में चला जाता, पूरा अक्सर आमाल ज़ईफ़ में चले जाते, तो फ़ौरन यहाँ नहीं नहीं हदीस तो हदीस होती है फ़लाँ है, जबकि ये ख़ुद लिखते हैं हर चीज़ को ये ज़ईफ़ है फ़लाँ ज़ईफ़ है। और जितने मदारिस में हदीस का शोबा होता है मैं कहता हूँ आप जाकर अपने उस हदीस के उस्ताद से बात कीजिए, क्या वो यही कहता है कि हदीस भी तो हदीस है ज़ौफ़ है तो क्या हुआ, इंसानी जिसमें अगर ज़ौफ़ आया तो क्या ख़त्म कर देते हैं, हदीस भी तो हदीस है लिहाजा सही ज़ईफ़ का क्या है, ज़ईफ़ भी है तो हदीस है ना, ले ली जाए। आप उनसे एक बार बात कीजिए, और मैं समझता हूँ कोई भी शख्स जो हदीस का इल्म रखता है और उस्ताद हो वो कभी भी इसकी जात नहीं देगा, बल्कि मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान की एक बहुत मशहूर और मारूफ दीनी इदारा है जो बहुत नाम रखता है, सदियों से हिंदुस्तान में चल रहा है, वहाँ के जो हदीस के जो उस्ताद है वो मसलकन हम्बली है, उन्होंने हनफियत छोड़ दी, कहा कि जब मैं हदीस का उस्ताद बना तो बहुत सारे मामले में मेरा मसलक हदीस के ख़िलाफ़ जाता था, और चूँकि यहाँ मसला ये कि चार मज़हब है तो अलग अलग ट्रांसफ़र होना पड़ता है, तो बेचारों ने अपने आप को सुन्नत के मुताबिक अमल करने के लिए एक नाम दे दिया और हम्बली बन गए। हम्बली मशहूर है वो मदरसे में कि ये हम्बली हमारे उस्ताद, फ़ैदैन करते हैं, आमीन बिल सब करते हो, जब लोग पूछते तो कहते हैं मैं हम्बली हूँ, मैंने अपना मसलक बदल दिया, जैसा लोग बोलते हैं ना पूरा बदलो, तो माशाल्लाह उन्होंने पूरा बदल लिया अपने आप को, चूँकि वो हदीस को जानते थे, किताब व सुन्नत को समझते थे, अब लोग नहीं समझ रहे तो कहा मैं हम्बली हो गया मसलक। तो बहरहाल जो लोग इल्म रखते हैं वो जानते हैं इन तमाम चीज़ों को, रहा मामला उन लोगों का जो अपनी रोटियां सेकने के लिए बस लोगों को बोलना नहीं नहीं क्या बोल रहे हैं गलत बोल रहे जी सब सही रहता हदीस हदीस रहती, बल्कि बहुत से लोग तो ऐसा करते हैं इतना घुमाते हैं, एक साहब बोलने लगे बच्चों को जबकि उनको इल्म था, मुझे पता था अपने आप को मुफ्ती कहते थे, लेकिन जिनको इल्म नहीं बस जिनको जैसे वो क्या करते हैं आदमी की सलाहियतों के अतबार से बात करते हैं, वो देखते एक से लेकर आदमी 100 तक में कहाँ बैठता, 50 है तो 50 के ऊपर की बात करते, देख रहे तो एक ही है, एक नंबर तो दो की बात करते, तीन की बात करते, तो लोगों को जमा किए बोले ये लोग जो बोलते हैं किताब व सुन्नत की मानी, ये बोलते हैं हदीस ज़ईफ़ होती, तो बोले इनको जाके बोलो इनके अब्बा ज़ईफ़ हो तो घर से निकाल देते क्या, उनकी बात नहीं मानते क्या, क्योंकि हदीस ज़ईफ़ है तो बात नहीं मानी जाएंगी, तो अब्बा ज़ईफ़ हो गए तो नहीं मानते क्या, क्या बेवकूफ़ आदमी, मैंने कहा अल्लाह रहम करे उन पर, अपने आप को मुफ्ती कहते हैं इतनी भी अकल आज तक नहीं आई तुमको कि ये ज़ईफ़ और बुढ़ापे के मामले में नहीं जो उर्दू में लिया जाता है, ये ज़ईफ़ कमज़ोरी के मामले और रावी की कमज़ोरी के मामले, रावी के बूढ़े होने के मामले में नहीं है, बूढ़ा रावी होगा ज़ईफ़ होगा तो नहीं लेंगे, बोले अब्बा कमज़ोर हो गए तो उनकी बात नहीं लेते, अब्बा ज़ईफ़ हो गए तो बोले निकाल देते क्या, उनकी बात नहीं सुनते क्या। और अगर ऐसे ही मंतिक लड़ाना, ये जो मंतिक उन्होंने लड़ाई उसी मंतिक के मुताबिक मैंने भी उनको जवाब दिया, मैंने कहा ये बात तो सही है कि अब्बा ज़ईफ़ हो गए तो घर से नहीं निकालते, लेकिन अब्बा ज़ईफ़ हो गए तो उनसे काम नहीं लेते, दादी ज़ईफ़ हो गई तो काम नहीं लेना उससे, रखना उसको उठा के रखना उसको, मतलब उनका सवाल का उनको उनके अकल से जवाब दिया था मैंने कि अब्बा ज़ईफ़ हो गए तो नहीं लेते, उन्होंने बोले ऐसा थोड़ी करते घर से निकाल दे बात नहीं लेते, तो मैंने कहा बात सही है आपकी, अब्बा ज़ईफ़ हो गए तो रखना, हदीस ज़ईफ़ हो गए तो रखना, लेकिन अब्बा ज़ईफ़ हो गए तो काम नहीं लेते उनसे, तो हदीस ज़ईफ़ हो गए तो आप काम मत लो उससे, ठीक है आपके मोटी अकल से मोटा जवाब आपको, तो लेना ही नहीं, बोले ये थोड़ी है, मैंने कहा आपने जो कहा मैंने उसी का जवाब दिया, ठीक कि आप लोगों को जाँचते, अब देखे आम लोग समझता है ज़ईफ़ बोले तो बूढ़ा आदमी, तो बोले ज़ईफ़ बोले अब्बा बूढ़े हो गए तो इनके निकाल देते क्या, इनके अब्बा कोई बात बोले सुनते क्या, बोले ये तो उनके अब्बा भी तो बूढ़े होंगे ना, बोले मैंने कहा वाह भाई वाह, तुम मुफ्ती हो और तुमको ये नहीं पता ज़ैब किसको बोलते हैं। तो बहरहाल रहा उनका मसला, तो अल्लाह बहरहाल रहम करे, वो कुछ ना कुछ बिना पर कुछ छोटे से दुनिया के फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हान तआला जो है सबको तौफीक दे कि हम अपने दीन को चंद टकों के लिए, थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े दुनियाई मफाद के लिए कभी इस तरह से जो इस्तेमाल ना करें। बहरहाल जी, ये जो गाड़ियों की खरीद फरोख्त होती है घरों की, उसमें एक डीलर है जो डीलिंग करवा कर देते हैं, तो उनको वो उसका कमीशन लेना किस हद तक जाएगा हदीस के? भाई ने एक अच्छा सवाल किया कि जो लोग गाड़ियों का बिज़नेस या ज़मीन या कोई भी और हो सकता है बिज़नेस, फल सब्ज़ी कुछ भी हो सकता है बिज़नेस, जिसके अंदर वो बीच में कुछ फ़ीसद लेते हैं जिसको एजेंट बोलते हैं, तो वो टका लेना, फ़ीसद लेना क्या दुरुस्त है? तो देखिए ऐसा फ़ीसद लेना दुरुस्त और जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। ये बता के भी लिया जा सकता और छुपा के भी लिया जा सकता, बगैर बताए के भी लिया जा सकता, दोनों ही तरीके दुरुस्त हैं जब तक कि इसमें झूठ ना बोला जाए और धोखा ना दिया जाए। सिंपल, जैसा कि मैं एजेंट हूँ, मैं लोगों को घर बताता हूँ और मैं कह रहा हूँ कि भाई ये घर इतने का है, सामने वाला इतने बेचना चाह रहा है, चाहे तो शो करूँ कितना मुझे देगा, चाहे तो शो ना करूँ कि किससे क्या लूँगा, डिपेंड है, उधर से ले सकता हूँ, इधर से ले सकता हूँ, या इनको बोल सकता हूँ, उनको डिपेंड, बताऊँ ना बताऊँ। और अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ एजेंट बन के कह रहा हूँ इससे अच्छा घर नहीं है 2 लाख रुपये में, जबकि मुझे मालूम इससे अच्छे कहीं 1.5 लाख रुपये में, तो झूठ, और वो तो खैर हर बिज़नेस में हलाल में भी झूठ और धोखा हो जाए। तो लिहाजा अगर आप एजेंट हैं तो एजेंट का कुछ टका लेना बीच में रहकर, ये बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, शरीयत ने इसकी कोई मुमानियत नहीं है। ये बता के भी हो सकता है, ये छुपा के भी हो सकता है, लेकिन इसमें याद रखना चाहिए एक जो बात है, वो है कि चीज़ का रेट MRP नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा बहुत से लोग होते हैं बोलते हैं अरे ये डॉक्टर्स और ये MR और ये, अरे ये ऐसे रहते आराम कमाते, कैसे आराम कमाते, डॉक्टर टका लेता बोले उससे, किससे लेता टका, वो फार्मेसी वाले से, वो इससे। देखिए इसमें उसूल को समझना है, इस उसूल, अगर MRP नहीं बढ़ता है तो उस डॉक्टर के लिए लेना हलाल है, वो जुल्म कर रहा अलग बात है वो फार्मेसी वाले पर, लेकिन चूंकि उसका MRP नहीं बढ़ रहा है, जैसे कि अगर मैं सीधे फार्मेसी में जाऊँ तो मुझे दवा मिल रही 100 रुपये में, और अगर आपके रेफरेंस से गया भी तो 100 रुपये में, और उसमें से आपको कुछ मिलता है तो उसे मेरा कोई लेना देना नहीं है ना, मेरे को चीज़ उसी में आ रही, मैं टेस्ट करने जाता हूँ 100 रुपीज़ में, आप टेस्ट को भेजते हैं आपको 40 रुपीज़ मिलता है, 60 वो रखता है और मेरे तो 100 जा रहे, तो फर्स्ट केस में भी 100, सेकंड केस में भी 100, तो ये जायज़ है। रहा मसला कि डॉक्टर इतना टका लेके उस पर जुल्म कर रहा, वो उनका जुल्म आपस का है भाई, वो उनका मसला, लेकिन समझ रहे आप बात को, लेकिन ये जो सिस्टम है जिसमें MRP नहीं बढ़ता हलाल है, तो सामने वाले ने कहा भाई मेरी गाड़ी है आप 50,000 में बेच दीजिए, यही इसका है, तो एजेंट इसका रेट नहीं बढ़ा सकता, याद रखिए, वरना बहुत से लोग ले लेते हैं और 55 में बेच देते हैं, नहीं फिर वो हराम हो जाए, मालिक ने, जब आप मालिक नहीं तो नहीं बेच सकते, वरना फिर हराम है वैसे तिजारत जिसमें आप माल के मालिक नहीं और बीच में रहकर आप पैसा खा रहे हैं। तो आपने कहा भाई ये 50 की गाड़ी है, मैं इसको बेच दूंगा, आपसे 1,000 लूंगा और सामने वाले से 1,000 लूंगा, ठीक है, तो ठीक है राजी है, 50 में गाड़ी बेची, उन 50 उसको दिए, 50,000 इससे आए, इसको कहा कि 1,000 आप दीजिए, मेरा मामला ख़त्म हुआ। तो जब तक MRP नहीं बढ़ता है, आप मालिक बनकर नहीं बेचते हैं, सिर्फ एज एजेंट वर्क करते हैं, तो ये हलाल है कि आप उसके अंदर टका बताकर या छुपाकर, दोनों ही अंदाज से लिया जा सकता है। और अगर छुपाकर ले रहे हैं तो MRP याद रखिए उसमें बढ़ना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो रहा कि डॉक्टर के रेफरेंस से गए तो 3,000 का इलाज और बगैर रेफरेंस के 1,000 का, तो ये हराम होगा, इसलिए कि इसमें रेट बढ़ जा रहा है। लेकिन अगर 3,000 का इलाज रेफरेंस से भी 3 में होता, डायरेक्ट गए भी तो 3 होता, तो आपका उसमें टका लेना इंशाल्लाह अज़ीज़ हलाल है, उसमें कोई खबाहत या बुराई इंशाल्लाह नहीं होगी। मैंने सुना है कि जिस शख्स को ज़्यादा बेटे हो जाते हैं वो उसके उनके नाम से LIC खुलते हैं, और वो उनको लगता है कि आगे चल के मैं इनकी शादी नहीं कर सकता, तो कुछ उलमा ने कहा है कि ये सही है, जायज़ है, तो इसका आप खुला सकते। मैंने एक सवाल किया कि जिन लोगों को बेटियां हो जाती है और वो जो है बोलते हैं कि उनकी शादी हम नहीं कर पाएंगे, लिहाजा वो इस तरह से वो LIC वो निकाल लेते, और किसी आलिम ने कहा कि हाँ ये दुरुस्त है, तो देखिए ये जायज़ नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बच्चियों की शादी में पैसा लगता ही नहीं है, सिवाय इसके कि हमने ऐसा माहौल बना दिया। तो मैं हकीकत से हटकर बात भी नहीं करूँगा कि लगता ही नहीं है तो ज़रूरत ही नहीं, मैं हकीकत से हटकर, लेकिन मैं हकीकत पर अपनी बात कर रहा हूँ, शरीयतन तो पैसा लगता नहीं है, लेकिन मैं और आप जानते हैं इनकी शादी में पैसा लगता है, इसके बगैर आज का नौजवान राज़ी नहीं शादी करने, चूँकि हमारे नौजवान जो ख़वाम थे कमाने वाले भिखारी बन चुके हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनको चाहिए, तो बेटियों से वो लेने वाले ज़ाहिर सी बात है, वो बाप मजबूर है, ठीक, तो अब मजबूरी से वो डर जाता है, बेटियाँ ज़्यादा है, तो सबसे पहले याद रखिए बेटियों को बाप कमज़ोरी क्यों समझता है अपनी, मैं कोई बात समझ नहीं आती। कल हाल ही में एक मेरे साथ एक वाक़ा बड़ा मुझे अजीब लगा उस वाक़े को सुनकर, कि एक साहब थे, वो दो लोग बात कर रहे थे, मेरे से कोई डायरेक्ट किसी ने बात नहीं की, आपस में कर रहे थे, सुनकर ताज्जुब हुआ। एक शख्स आया और आकर जो है मेरे साथ, मेरा लड़का था, तो कहा माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका खूबसूरत बच्चा है, वो तारीफ़ करने, मैंने कहा माशाल्लाह, और वो रो रहा था, उसको समझाने लगा हूँ, तो उसके बाद एक दूसरे साहब मेरी से बात ख़त्म उधर चला गया हूँ, दूसरे ने कहा रहे बोले तेरे भी तो बच्चे हैं ना, बोले 4 बच्चियाँ, बोले मेरे को 4 लड़कियाँ हैं मेरे को, तो उसमें नहीं चार नहीं छत्ते को पांच थे ना बोले, एक मर गई ना बोले। तो बोले कैसे क्या, वो तीसरे नंबर वाली मर गई बोले, बीमार थी बोले वो, मर गई बोले। अच्छा वो मर गई बोले, तो फिर आप चार है ना, हाँ आप चार है बोले, इसलिए मैंने चार बोला बोले तेरे को। तो वो बोलने लगा, अरे मेरे को बताया भी नहीं यार तू इतने मेरे साथ रहता, तेरी एक लड़की मर गई उसका इंतकाल हो गया, जो पैदा हुई थी वो क्या बोले, नहीं पैदा नहीं बोले, तीसरे नंबर की बोले, और कुछ तो भी उसको फॉल्ट आ गया था बोले दिमाग में उसके, मर गई बोले भाई बोले, बोले ख़त्म हो गया बोले। तो मुझे अमेजिंग लगने लगा कि उसने जितनी अहमियत मेरे लड़के को दी, अपने बच्चियों को भी उतनी अहमियत नहीं दे रहा था। जाहिर सी बात है मेरा लड़का था उसके लिए कोई भी नहीं हो रहा, लेकिन लड़कों की जो अहमियत बनी हुई है जहन में लोगों की, और लड़कियों का जो अरे यार मुसीबत आ गई है, तो वो ज़हनियत सबसे पहले हो गई। आप सामने ये खामोखा कहा क्या, जो तीन लड़कियों को और जो दो लड़कियों को है ना, या दो बहन तीन बहनों को और दो बहनों को पाले, उनकी किफालत करे, उनको तालीम दे, उनको तरबियत दे और उनका निकाह कर दे, वो जन्नत में जाएंगे। जन्नत फुकट चाहते हो तुम, LIC को देना चाहते हो जन्नत, हाँ LIC को देना चाहते हो अपनी जन्नत, इसी का तो अजर है तुम्हारा। तो मेहनत करो, कोशिश करो, अल्लाह उनके नसीब से रिस्क देंगे तुमको। अगर उनकी शादियां मालसी होने वाली और ये मजबूरी आज के समाज की, तो अल्लाह वो भी देंगे तुमको, देखो तो सही। लेकिन हमने क्या कि अपने आप को रज़ाक समझ लिया, रिस्क हम देते ना, हम बनाते अपना रिस्क। अब रिस्क चूंकि मैं बनाता हूं, तो मेरे पास तो रिसोर्सेज कम है रिस्क के, तो लिहाजा मुझे ढूंढना है रिस्क के, तो अब जाओ LIC की तरफ। और पता नहीं उलमा ने कैसी इसकी इजाज़त दे दी, ताज्जुब है। और मैं भी एक मुफ्ती साहब को जानता हूं, बेचारों ने एक बार अकेले में बहरा लिए, फिर पब्लिक में तो नहीं कहते थे, किसी ने कहा क्या फाइनेंस पे गाड़ी लेना जायज़ है? अब शायद उन्होंने ले रखी होंगी, तो अल्लाह उन पर रहम करे। तो कहा अगर फाइनेंस में हम गाड़ियाँ नहीं लेंगे तो इस इंडिया की इकोनॉमी कैसा बढ़ेंगे? मैंने कहा बड़ी फिक्र है तेरे को इकोनॉमिस्ट को, एहतराम अपनी जगह, लेकिन तुझे बड़ी फिक्र है जिस चीज़ के ताल्लुक से अल्लाह ने ऐलान जंग किया, मुशरिक के खिलाफ ऐलान जंग नहीं, सूद के खिलाफ ऐलान जंग है, और तुम बोलते हो कंट्री की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए सूद लो, तुम बढ़ावा देते हो लोगों को सूद की तरफ। सूद के नुकसानात क्या होते हैं ये हम तस्वुर नहीं कर सकते। मालूम आप आज दुनिया की बदहाली की एक सबसे बड़ी वजह सिर्फ सूद है, मालूम सिर्फ सूद है सबसे बड़ी वजह बदहाली की आज। और इतने इंसान जो मारे जा रहे हैं ना सिर्फ सूद की वजह से मारे जा रहे हैं, इसलिए कि जहां सूद होता है वहां जंग और खून रेजियां होती हैं। इसलिए अगर वो नहीं होंगी तो सूद पर पैसा लेंगे कौन और देंगे कौन? जंग होंगी तो लोग सूद पर पैसा लेते हैं जो लोग देने वाले बैठे हैं। जंगे कराओ, हथियार बेचो, वो पैसा करेंगे। आप समय के ज़माने यहूदी क्या करते थे? दो ही तिजारतें थी, खजूर के बागात भी थे उनके, लेकिन असल दो तिजारत थी, एक सूद पर पैसा देना और दूसरा सबसे अच्छे हथियार बनाना। औस और खजरज को लड़ाया, हथियार भी दोनों को सप्लाई करते थे, सूद पर पैसा भी दोनों को देते थे। अंदाज़ा लगाई सूद ये समझ रहे नहीं सूद के निज़ाम, तो दे दिया आपने याद कि भाई तेरी बच्चियाँ जाओ तुम कर लो LIC निकालो। LIC क्या, ये सूद है आपको जो 10 साल बाद इतना मिल रहा उतना मिल रहा, और सूद के साथ साथ झूठ भी है, मान लो आपको मिलता नहीं कुछ। अमेरिका में ये सब पॉलिसियाँ मैच्योर होने का टाइम तो था जो ये गुब्बारा फूटा पूरा। किसी ने इन्वेस्ट 20 साल पहले जॉब को लगा था, नौजवान गवर्नमेंट जॉब पर, तो वो पैसा काटता था अपने उसके अंदर से, कितना काट रहा है $500 पर मंथ, कितना मिलेगा 20 साल बाद 50 लाख, $5 million इन्वेस्ट किया था, 5 मिलियन आते आते इकोनॉमी पूरी गई, बेल आउट हो रही है, है ना। वो बेचारे जिन्होंने पूरा सरमाया अपना लगा दिया था इंश्योरेंस में और इसमें कि इनसे हमको आखिर वक्त में पॉलिसीज़ का रिटर्न मिलेगा, आज भिखारियों की ज़िंदगी गुजार रहे हो बूढ़े लोग जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपना पैसा लगा दिया गवर्नमेंट के पीछे। ओबामा गवर्नमेंट बोल रही है हमारे पास पैसा नहीं, हम खुद $1,000 billion लेके बेल आउट कर रहे हैं, कंपनी बेल आउट, ये कंपनी बेल आउट, है ना। तो समझ में नहीं आ रहा हमको, लेकिन हम ही तो छोटे छोटे लोग हैं जहाँ इनको सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह से। ये भी एक नया वो है कि बच्चियाँ बहुत हो गए तुमको, लिहाजा बोझ बहुत ज़्यादा है, ये तुम नहीं कर पाओगे। देखिए रिस्क देने वाला अल्लाह है, अगर उसने औलाद दी है आप मेहनत कीजिए और आप कोशिश कीजिए, अल्लाह सुब्हान तआला उनके नसीब से, अगर वो गलत भी है देना लेकिन क्या करेंगे, मजबूरियाँ देना, आजकल शादी नहीं होती तो अल्लाह आपको करवा देगा उसका इंतज़ाम इंशाअल्लाह, ठीक है। और फिर जन्नत इसीलिए तो कहा गया तीन और दो बेटियों का, और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं अगर रसूलुल्लाह से एक का भी पूछा जाता तो इंशाअल्लाह आप एक के लिए भी जन्नत कहते। और हदीस में अल्फाज क्या, जो तीन लड़के या अपनी बहनों की लड़की या अपनी बहनों की किफालत करें, पाले और परवरिश करे और निकाह करे, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसा होगा पड़ोसी। तो एक साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल दो के लिए क्या है, तो कहा दो के लिए भी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं मुझे इस बात का यकीन है कि अगर आप सबसे एक के बारे में पूछा जाता ना तो आप यही जवाब देते थे, तो फिर वो LIC ले जाएंगी जन्नत। क्यों देना चाह रहे हो, करो कोशिश अपने बच्चियों के लिए। लड़के होते तो ऐसे ही करते हो, लड़कों को क्या पढ़ाऊंगा LIC निकालो, लड़कियों को हकीर समझ के करते हैं ना हम लोग। तो ये हकारत की पहले ज़हनियत आप छोड़ें, और दुनिया की जो फितरत है उस फितरत को तो बाकी रखो, ये भी शर्म की बात है। दुनिया की फितरत क्या है, चलो मुझे बोलो, मुर्गियाँ होना मुर्गे होना, मुर्गियाँ अंडे मिलेंगे ना, बकरे होना बकरियाँ होना बकरियाँ, गाय होना बैल होना गाय, हेले होना भैंसे होना भैंसे, है ना। भैंस दूध देंगी, बच्चे देंगी, है ना। वो कुलगा तो एक ही रहता बंधा हुआ, होना भी नहीं ज़्यादा अपने को, बांध के रख दो उसको, एक ही है, है ना, बैल एक ही रहता। लेकिन क्या चाहिए आपको? भैंसे चाहिए, बकरियाँ चाहिए, बकरी होना, बकरी तो बकरियाँ होना, मुर्गियाँ होना, है ना, मुर्गों से नहीं, मुर्गा एक रहता कई मुर्गियाँ रहते हैं ना, ऐसी है ना। तो मेरा यही सवाल है, ये फितरत को बाकी है, लड़के चाहिए लड़कियाँ, फितरत तो यही है ना, दुनिया में हर चीज़ में फ़ीमेल की तरफ हमारा रगबत है, कैसी अजीब बात है ना। तो ये बहुत बुरी बात है कि लोग, और इसमें अफसोस इस पर भी है कि औरतें खुद शामिल हैं, खुद औरत औरत की पैदाइश को कोसती है, सास कोस रही अपनी बहू को, खुद औरत औरत की पैदाइश को कोस रही, कितनी अजीब बात है ना। हम जिन्स लोगों में क्या होता, ज़रा ताल्लुका थोड़े ज़्यादा रहते हैं ना, मर्द मर्द है तो बोलेंगे मर्द मर्द को सपोर्ट करें, ऐसा होता नहीं, मर्द औरत आगे तो उसको ही सपोर्ट करता है बहरहाल, लेकिन लेकिन औरतें औरतों को सपोर्ट करना चाहिए ना, हम जिन्स की जो फितरत है। तो हम जिन्स होकर वो सास भी औरत है और अपनी पोती की पैदाइश पर बहू को बुरा बोलती, अफसोसनाक सिचुएशन है ये, तो बहुत बुरी सिचुएशन है इस उम्मत की। तो इस चीज़ को समझिए, कम से कम औरत तो औरत के डिफेंस में खड़ी हुआ कर, क्या रही पोती आई ना, हाँ मतलब उसकी जींस आई है ना। और फिर इंसान चाहता है ना, और देखिए दुनिया में मोहब्बत भी औरतें ज़्यादा करती, दादी का प्यार होना, नानी का दुलार होना, है ना, होना नहीं होना, माँ का प्यार होना, है ना, उसके बाद बीवी की मोहब्बत चाहिए, है ना, ये सब है ना, बेटियों की उल्फत चाहिए जो अपने बाप से, उसकी खिदमत चाहिए, लेकिन पैदा नहीं होना ये सब ने, ये तो दादी बनेंगी, यही नानी बनेंगी, यही बीवी बनेंगी, यही बेटी बनेंगी ना किसी की, है ना। फूफियाँ चाहिए आपको, रिश्ता हो रहा तो फूफू नहीं आया अभी तक तो रिश्ता नहीं हो सकता, खाला है बगैर काम नहीं हो, फिर खाला का मुकाम थोड़ा फूफू से कम इस एतबार से रहता, हालांकि शरीयत में वो माँ के बराबर, लेकिन चूंकि बाप की नस्बत है ना खाला फूफू से, फूफू नहीं आया तो फिर फूफू का प्यार चाहिए, तो फूफू नहीं चाहिए, लेकिन ये बच्ची पैदा होंगी तो कल किसी की फूफी बनेंगी, किसी की चाची बनेंगी, किसी की मामी बनेंगी, किसी की खाला बनेंगी, किसी की दादी। तो मोहब्बत तो पूरी औरतों की चाहिए मर्द को ज़िंदगी में, लेकिन पैदाइश पर उसको बड़ी नफरत होती है उसकी, बड़ी अजीब बात है, बहरहाल समझने की ज़रूरत है। तो लिहाजा वो ज़हनियत को निकाल दे तो मसला हल हो जाएगा, और रहा उसका इंश्योरेंस या वो कराना पॉलिसी, बिल्कुल कतन जायज़ नहीं है और दुरुस्त नहीं है। सैलरी स्ट्रक्चर में बहुत सारी कंपनी में एक पर्टिकुलर अमाउंट रहता है मेडिकल क्लेम का, जो कि साल भर में यूटिलाइज करना, मतलब हो पाता है कि वो यूटिलाइज नहीं होता, और ओवर द पीरियड 3 साल के बाद वो तो डाइल्यूट हो जाता या वो मिलेगा नहीं, तो इस सूरत में क्या किया जाए, या तो फेक बना के दे दो उसको, कैसा करना? भाई ने एक अच्छा सवाल किया, अगर कंपनी मेडिकल क्लेम आपको देती है कि आप इतने रुपयों तक, इतने हज़ार तक या इतने का क्लेम कर सकते हैं, जो कि 3 साल तक पायल होता है, और हर कंपनी के अलग अलग स्लॉट्स रहते हैं कैसे वो उसको वो करते हैं, अगर उतने दिन में वो इस्तेमाल ना हो, आप बीमार ना हो, तो वो वापस हो जाता है, तो क्या इस शक्ल में हम झूठे बिल देकर, झूठी बात करके क्या वो ले सकते हैं? तो नहीं, इसलिए कि मेडिकल क्लेम जो आपको दिया जाता है वो इस बुनियाद पे दिया जाता है कि आप बीमार हो तो क्लेम करें आपको, और उसकी एक लिमिट होती है सर्टन की, 10,000 तक क्लेम करो, 12,000 तक, 15,000, और आप ये सोच रहे हैं 4 साल बाद अगर एक साथ 1,00,000 लग गए तो 12,000 क्लेम करते रहो 3 साल के, और फिर आप झूठे क्लेम्स डाल रहे हैं, झूठे सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये शरीयतन हराम है, इसलिए कि शरीयत धोखा देने की इजाज़त नहीं देती। तो लिहाजा जेन्युइनली अगर आप बीमार हैं, विद इन 3 ईयर्स क्लेम करना है तो आप कीजिए, अगर नहीं है तो उसको मुकम्मल छोड़ दीजिए। ये मामला मेडिकल के लिए, छुट्टियों के लिए नहीं है, छुट्टियां बिल्कुल क्लेम कीजिए आप लीजिए, लेकिन छुट्टियां भी होती ना आपकी, जमा होती है, साल भर में लेना होती है, लेकिन मेडिकल क्लेम वैसा नहीं, ये एक एक्स्ट्रा सहूलत है जो एक कंडीशनल है, आप ये होंगे तो ये मिलेगा, सेहतमंद रहेंगे तो नहीं मिलेगा, तो लिहाजा झूठे बिल देना शरीयत दुरुस्त। दूसरा इसमें एक और ऐड कर देता हूं, बहुत से लोग ट्रैवलिंग अलाउंस का पूछते हैं कि हम ट्रैवल करते हैं उसका अलाउंस कंपनी देती है, तो आप मिसाल के तौर पर हम यहां से मुंबई जा रहे हैं तो कंपनी बोलती है कि भाई ट्रेन से जाओ, मैं ट्रेन से नहीं जाता, लग्जरी से जाता, और मैं क्या करता, बिल में एडजस्ट कर लेता टेलीफोन के या फलां करता। तो याद रखिए, आपने जितना खर्चा किया ट्रैवलिंग अलाउंस, सिर्फ उतना ही आप क्लेम कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते नहीं, कंपनी कभी बोलती है ज़्यादा है कम कर देती, तो मैं अगली बार डंडी मार के क्या करता, बढ़ा देता उसको। तो नहीं, आप हकीकी तौर से क्लेम कीजिए, कंपनी क्यों नहीं देंगी आपको, ठीक। तो जितना आपका खर्चा आता है ट्रैवलिंग में उतना ही ले सकते हैं, और मेडिकल अगर रियली आप बीमार है तो ही क्लेम कीजिए, वरना वो मेडिकल अगर वो आपका चला भी जाता है वापस तो जाने दीजिए, इसलिए कि वो कंडीशनल था, ऐसा तो नहीं था कि भाई 3 साल में अगर ना हो तो तुमको पैसा देंगे, नहीं है, 3 साल में बीमार नहीं फिर अगला रिन्यू होगा आपका। तो बहरहाल आप उसको झूठा क्लेम करके नहीं ले सकते। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसमें एक चाल जो चलते हैं, भाई मैं नहीं ले रहा, मेरा पड़ोसी बहुत बीमार है और मुस्तहक है, उसके लिए अपने बीवी के नाम से झूठा सर्टिफिकेट, नहीं, इसकी इजाज़त नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं अल्लाह के पास एक झूठ आपके नाम लिखा जा रहा, चाहे वो आप किसी की मदद में कर रहे हो, मदद करना अपने पैसों से कीजिए ना हलाल, सदका करना है तो अपने सदक़े के लिए आप किसी को मतलब बोझ बना रहे, हराम तरीके से झूठ बोलकर ले रहे, इसकी शरीयत ने इजाज़त नहीं दी जा सकती, याद रखिए, ठीक। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिकल रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।